Αλυσίδες μας πήρανε φαλάκι, είχαν κλείσει από Βουκουρεστίου με Πανεπιστημίου το δρόμο. Ναι. Κάνανε έλεγχο στους πάντες, ήταν αποφασισμένοι να χτυπήσουν. Ε, ναι. Χτυπούσαν τον κόσμο και φωνάζανε στη Γαδά, στη Γαδά, όλοι στη Γαδά. Δεν ήξερα ότι στη Γαδά επιτρέπονται τα πάρτι. Όπως και μαζέψαν το παιδί. Αποδείξει, εντάξει. Τον θα μπορούσε σε άλλη περίπτωση, ρε παιδί μου, να κάνανε κανένα μήνα. Είμαστε στον αέρα. Είμαστε στον αέρα. Λογικά, να ξέρεις, είμαστε στον αέρα τώρα. Λογικά είναι η εκπομπή Πότε Βούδας, Πότε Κούδας. Καλησπέρα σε όλους. Στο ρόλο του Κούδα η Λαμπρινή Θωμά. Στο ρόλο του Βούδα ο Δημήτρης Κούλαλης. Άλλο ένα Σάββατο θα πάμε παρέα. Μέχρι και τις 3.30 σήμερα θα το τραβήξουμε άλλη μισή ώρα. Γιατί έχουμε πάρα πολλά. Και αν έχουμε ειδήσεις, Κούλαλη, δεν φεύγουμε από εδώ. Θα κάτσουμε εδώ μέχρι το βράδυ. Θα κάτσουμε εδώ δεν μέχρι ξέρω, το... θα κάνεις εσύ, εγώ θα κάτσω εδώ πέρα. Δηλαδή είναι δυνατόν να το μάθεις, παιδί μου, από τη Σαρακοστή. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Παρέα θα το πάμε αυτό. Λοιπόν, Λαμπρινή Θωμά, Δημήτρης Κούλαλης, The Press Project, Σάββατο μεσημέρι μαζί εδώ. Στην αγαπημένη, συγγνώμη, στην αγαπημένη παρέα μας, ακούτε από YouTube. Από ό,τι βλέπω, έχετε συντονιστεί αρκετοί εδώ. Έχουμε και τα πρώτα μηνύματα. Να πάμε στην είδηση που έχουμε την τελευταία ώρα. Λαμπρινή, έχει το ρεπορτάζ και τις πληροφορίες. Το ρεπορτάζ, ναι. Έχουμε και από το Press, έχουμε τον Αλέξανδρο τον Γαστερά το κάτω. Την πέσανε ανεφλόγου και αιτίας, ΜΑΤ και ΔΙΑΣ. Στην Πανεπιστημίου ανεβοκατεβαίνουν με τις, πώς τις λένε, με τις μηχανές. Η εντολή ήταν και το λέγανε φωνάζοντας τον κόσμο, όλοι στη Γαδά. Το δε φρικαλαιότερο, γιατί και τα δακρυγόνα τους και τις άβρες τους και το ξύλο τους το ξέρουμε. Το φρικαλαιότερο είναι, το παιδί δεν αντιστάθηκε καν καθόλου, τη συλλάβαν τον Έκτορα Κουφοντίνα, ανεφλόγου και αιτίας. Τον μεταφέρουν στη Γαδά με χειροπέδες. Ένα παιδί που αυτή τη στιγμή περνάει αυτό που περνάει, γιατί ο πατέρας του πεθαίνει. Και κατά την άποψή μου, και ας μου επιτραπεί, στέλνοντας μήνυμα στον άνθρωπο που πεθαίνει. Είναι αδιανόητο. Είναι πέρα από κάθε αίσθηση ανθρωπιάς. Πέρα από κάθε στοιχείο που θα μπορούσες να το χαρακτήσεις πολιτισμό. Το κύτταρο, την αμοιβάδα πολιτισμού δεν έχουν μέσα τους αυτοί οι άνθρωποι. Γιατί αυτό είναι εντολή, είναι δεδομένο ότι είναι εντολή. Έτσι. Δεν πας να στοχοποιήσεις τον Έκτορα Κουφοντίνα. Δεν ναι, πας ναι, να στοχοποιήσεις. Νομίζω ότι κρύβονται λίγο σε το δάχτυλό τους αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, βασικά δεν κρύβονται. Δεν πας να πεις στον άνθρωπο που πεθαίνει εκείνη την ώρα ότι εγώ θα συνεχίσω να χτυπάω και την οικογένειά σου. Και να θυμίσω, δεν ξέρω αν αυτό είναι δική μου εκτίμηση, θυμάμαι, όταν παραδόθηκε ο Δημήτρης Κουφοντίνας, ήταν για πολλούς από εμάς η είδηση τότε, το 2002, στις ειδήσεις ως μια λεπτομέρεια, ότι ίσως να το έκανε για την οικογένειά του. Το να χτυπάς λοιπόν την οικογένεια αυτού του ανθρώπου, το παιδί του, ενήλικο, σε πορεία, ναι, όλα αυτά τα ξέρουμε όλοι. Αυτή την ώρα, η λέξη βαρβαρότητα είναι λίγη. Η λέξη φρίκι είναι λίγη. Είναι αδιανόητο αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Και μπορεί να είναι όλοι στη Γαδά, αλλά αυτοί οι άνθρωποι που μας κυβερνάνε, αυτός ο Χρυσοχοΐδης και οι Αμερικάνοι του, αυτή η Νικολάου με το βλέμμα μίσους του γενίτσαρου που έχει, δεν ανήκουν σε καμία ανθρώπινη κοινωνία. Δεν ξέρω που ανήκουν. Σε ανθρώπινη κοινωνία πάντως δεν ανήκουν. Διότι εδώ δεν είναι καν θέμα νόμου, ενόμου ή μη νόμου. Εδώ είναι θέμα στοιχειώδους ανθρωπιάς, κύτταρου, αμοιβάδας, το ξαναλέω. Δεν υπάρχει, δεν εξηγείται. Έλα πιάσε με εμένα, πιάσε όλους τους άλλους που είναι εκεί. Αυτή είναι σαφής εντολή. Εγώ θα επιμείνω να το λέω. Αν θεωρείς ότι κάνω λάθος να μου το πεις, αλλά νομίζω ότι δεν είναι τυχαίο. Ο Έκτορας ήταν κάτω όλες αυτές τις μέρες, φυσικά. Φυσικότατα. Ποιος δεν θα ήταν όταν ο πατέρας του πεθαίνει, όταν περνάει αυτό που πεθαίνει. Που περνάει. Όταν αυτό το παιδί για να δει τον μπαμπά του έκανε τόσες μέρες, τον πατέρα του που κάνει απεργία πείνας, λόγω COVID δεν τον άφηναν, κατάφερε να τον δει με χίλια ζόρια. όταν δεν αφήνουν τους δικηγόρους του να τον δουν, όταν δεν αφήνουν την οικογένειά του να τον δουν, όταν χτυπάνε τους δικηγόρους, όταν δεν αφήνουν τους γιατρούς του να τον δουν. Και σήμερα συλλαμβάνουν το παιδί του και το πηγαίνουν στη Γαδά με χειροπέδες. Κοίταξε, Λαμπρινή, νομίζω ότι όλο αυτό το διάστημα έχουμε καταλάβει ότι, θα το πω πάρα πολύ απλά, στο δρόμο κινείται μία ένστολη μαφία. Μία ένστολη αλητεία, το είδαμε και εχθές, με την πραγματικά αδικαιολόγητη και απίστευτη χρήση της καταστολής των κατασταλτικών μέτρων προκειμένου να διαλυθεί η διαδήλωση. Είναι ξεκάθαρο ότι το ζήτημα, επειδή είναι καθαρά πολιτικό και με πολιτική λύση θα λυθεί κιόλας, αν λυθεί. Σιγά μη λυθεί με αυτούς που έχουμε μπλέξει. Ναι, ακριβώς. Σιγά μη λυθεί με αυτά τα υποκείμενα που έχουμε. Βλέπουμε λοιπόν ότι αυτή τη στιγμή είναι... Να χέσω τα Χάρβαρντ για τις αριστείες τους όλα μαζί. Και δεν είναι θέμα ενστόλων, είναι θέμα εντολών από την πρεσβεία τους. Είναι όλοι δούλοι. Μέχρι το είναι μεδούλοι. Όλοι δούλοι. Μέχρι το μεδούλοι, και νομίζω ότι γι' αυτό και αξίζει να το δούμε σε ένα συλλογικό πλαίσιο όλο αυτό που συμβαίνει αυτό το διάστημα. Αξίζει ειλικρινά δηλαδή να δούμε ότι η χώρα, ο λαός μας βρίσκεται αυτή τη στιγμή πραγματικά σιδεροδέσμια σε μία περίοδο στην οποία είμαστε πιο ξενόδουλοι από ποτέ. Θα έχουμε την ευκαιρία και στη συνέχεια της εκπομπής να τα συζητήσουμε όλα αυτά. Σε μία εποχή στην οποία έχουμε την απίστευτη κοινική στάση απέναντι στην υγεία του λαού. Το βλέπεις, το βλέπουμε όλοι, το ζούμε με την κατάσταση που είπε χθες ο γιατρός, τα είπε χθες ο Δούκος, χήμα και τσουβαλάτα τα είπε ο άνθρωπος. Αλλά και που τα λες και που τα λέμε και που συζητάμε και που αυξάνεται διαρκώς το ποσοστό των ευαισθητοποιημένων ανθρώπων, όταν έχεις να κάνεις με δούλους οι οποίοι απλώς υπακούν τα αφεντικά τους, φοβισμένα ανθρωπάκια, γιατί αυτοί μας κυβερνάνε, που δεν κουνιούνται στον πρώην διπλωμάτη Μπέρνς. Έτσι. Στον πρώην διπλωμάτη. Όταν έχεις να κάνεις με υποκείμενα που όχι δεν παράγουν πολιτική, παίρνουν εντολές και αυτές τις εντολές εφαρμόζουν. Διατάζοντας Έλληνες φαντάρους αυτή τη στιγμή να ψελίζουν, να ψέλουν τον Αμερικανικό ύμνο. Τον Αμερικανικό Εθνικό ύμνο. Έτσι, ναι. Ναι, με την κροθιά υψωμένη και το κεφάλι σκυμμένο όπως το Μεξικό το 68 μονάχα. Λοιπόν, η μαύρη. Ειλικρινά δεν θέλουμε να σας πιάσουμε από το λαιμό, αλλά έχουμε ξαναπεί ότι το τελευταίο διάστημα οι εκπομπές που κάνουμε εδώ με τη Λαμπρινή γίνονται μετά από πάρα πολύ μεγάλο συναισθηματικό φόρτο. Προηγείται πάντα μία εβδομάδα στην οποία ειλικρινά προσπαθούμε να καταλάβουμε τι γίνεται, να μιλήσουμε με ανθρώπους, να δούμε ποια στάση θα τηρηθεί. Είναι πάρα πολλά τα μέτωπα που έχουν ανοίξει. Είναι φυσικά το ζήτημα της πανδημίας. Είχαμε πρόσφατα, Λαμπρινή, και τις εξαγγελίες, τις νέες εξαγγελίες για τα περιοριστικά μέτρα και την ομολογία ουσιαστικά, κατά μία τα νέα μέτρα ήταν η ομολογία της πλούς αποτυχίας διαχείρισης της πανδημίας, έτσι. Φυσικά, έχουν αποτύχει παντού. Έχουν αποτύχει. Γιατί, ξέρεις τι, δεν ήρθανε και εντολές και από την πρεσβεία για αυτό το θέμα. Ίσως, ναι. Αλλά... Ίσως είναι το μόνο θέμα που η πρεσβεία δεν έδωσε σαφείς κατευθύνσεις. Κοίταξε, αν λάβουμε υπόψη ότι η συγκεκριμένη πρεσβεία κουβαλά ως χώρα στις πλάτες της 500.000 νεκρούς από τον κοροναϊό, καταλαβαίνεις ότι δεν υπάρχουν και πάρα πολύ σαφείς και σωστές οδηγίες να δοθούν για τα μέτρα πρόληψης και προστασίας της υγείας του λαού από την πανδημία. Έχουμε ταυτόχρονα το μεγάλο ζήτημα, την μεγάλη, αν θέλετε, πληγή για όποιον μπορεί και θέλει να ονομάζεται άνθρωπος με τη στάση της κυβέρνησης στην απεργία πείνας και δίψας μέχρι πρότινος του Δημήτρη Κουφοντίνα. Έχουμε... Όχι, δεν είναι μέχρι πρότινος, μισό λεπτό να το ξεκαθαρίσουμε, ναι. Γιατί αυτό έχει ακουστεί πολύ. Ναι, δεν είναι μέχρι πρότινος. Mm-hmm. Λοιπόν, χτες είχαμε, καταρχήν από χτες δεν έχει επιτραπεί στους γιατρούς του να το δουν. Δεν έχουν στείλει οι αλήτες από τον διοικητής του νοσοκομείου. Ναι. Δεν έχει στείλει ο διοικητής του νοσοκομείου, γιατί οι γιατροί είναι άνθρωποι, ειδικά για τους εντατικολόγους, το έχω ξαναπεί, είναι μια πολύ ειδική κατηγορία πολύ σεβαστών ανθρώπων. Πολύ ιδιαίτερη κατηγορία γιατρών. Και έχουν όλο το σεβασμό μας. Λοιπόν, ο διοικητής του νοσοκομείου αρνήθηκε να στείλει στους γιατρούς βεβαιώσεις για να μπορούν να μετακινηθούν να πάνε να τον δούνε. Υπό αυτές τις συνθήκες, με τα νεφρά του κλειστά και την οξία νεφρική ανεπάρκεια, προσπάθησαν οι γιατροί του τηλεφωνικώς να τον πείσουν να δεχθεί ορό. Αρνήθηκε σαφώς και στο τέλος, μετά από παράκληση της γιατρού του, δέχτηκε για λίγο να μπει ορός. Ο ορός δεν είναι συνεχής. Βγήκε ο ορός βάσει της θέλησής του. Δέχτηκε για λίγο να μπει ορός, ώστε να μην κλείσουν τελείως οι νεφροί και πεθάνει. Μέχρι να τον δουν οι γιατροί του και να μιλήσει μαζί τους. Εκεί επάνω μπαίνει το ότι εμποδίσουν να τους δουν, να τον δουν οι γιατροί του. Έχουμε μία συστηματική εξόντωση ενός ανθρώπου με κάθε δυνατό μέσο. Χτες και ο γιατρός και η Ιωάννα Κούρτοβη που ήταν στην εκπομπή είπανε σαφώς ότι μέχρι πριν τρεις μέρες η συμπεριφορά του διοικητή ήταν άλλη. Ήταν ένας ευγενέστατος και συνεννοήσιμος άνθρωπος. Απ' την ώρα που πήγε ο Θέμης σοφός πάνω, ο Θεμιστοκλής σοφός, και δεν του επέτρεψαν να μπει μέσα και τον είχαν στην είσοδο, του, στην, είσοδο στην πόρτα, έτσι, mm-hmm. στο θηρορείο, έξω, έξω. Και που περνάνε τα στενοφόρα. Τα στενοφόρα πέρναγαν αυτός όχι. Να περιμένει εντολής εισαγγελέως για να μπει ο άνθρωπος μέσα. Να δει τον πελάτη του. Από εκεί και ύστερα έχει αρχίσει ένα σωρό, ένα σωρός ενεργειών απάνθρωπων, εγκληματικών, κακίας, ομής κακίας και βίας. Απέναντι σε έναν άνθρωπο που πεθαίνει και σήμερα απέναντι και στο παιδί του. Και με σαφές το μήνυμα και προς εκείνον το επαναλαμβάνω. Για μένα δεν είναι τυχαίο. Και μπράβο στον Έκτορα Κουφοντίνα, είδα το βίντεο με τη σύλληψή του που δεν κουνήθηκε. Τους άφησε να τον πάρουν, αλλά Μαχάτμα Γκάντι να το πω. Αυτά τα πράγματα που συμβαίνουν είναι αδιανόητα. Αυτοί οι άνθρωποι που βγαίνουν και θυμίζουν τους πατεράδες τους που πέθαναν, έχουν ποτέ σκεφτεί τι κάνουν. Έχουν μόλις χάσει το δικαίωμα να αναφέρονται. Μόλις το έχουν χάσει. Ας έχουμε συνέστηση και στοιχειώδη ανθρωπιά. Ας έχουμε συνέστηση και στοιχειώδη ανθρωπιά. Στοιχειώδη ανθρωπιά δεν ξέρω αν μπορεί να βρεθεί στην συγκεκριμένη περίπτωση. Έχουν δείξει ότι το τελευταίο πράγμα που τους, που τους ενδιαφέρει είναι να φανούν άνθρωποι και ξαναλέω, εγώ βάζω, βάζω αυτήν την υπόθεση, την υπόθεση της απεργίας πείνας για το δικαίωμα του κρατούμενου Δημήτρη Κουφοντίνα. Το βάζω σε ένα πολύ συλλογικό πλαίσιο. Είναι ξεκάθαρο δείγμα της πολιτικής που εφαρμόζεται αυτή τη στιγμή. Ακριβώς, και την... δεν είναι θέμα αστυνομίας, παιδιά. Είναι εντολές αυτά. Ναι. Έτσι. Από τώρα την... μην δουλευόμαστε μεταξύ μας. Η κυβέρνηση είναι ξεκάθαρα πολιτικό και όπως πολύ σωστά είπε και η Λαμπρινή προηγουμένως, κουβαλά πίσω της μια πολύ συγκεκριμένη πολιτική πορεία, η οποία τη βλέπουμε να εφαρμόζεται εν της πράγμασης στους δρόμους. Η μπλε, όπως χαρακτηριστικά λέτε και εδώ οι φίλοι στο chat, είναι ο τελευταίος τροχός της αμάξης επιβολής μιας, αν θέλετε, πραγματικά τελείως στρεβλής εικόνας εξουσίας, μιας εξουσίας η οποία δεν έχει να ζηλέψει σε τίποτα τα όσα συμβαίνουν εδώ και πάρα πολλά χρόνια στην απέναντι πλευρά του Αιγαίου. Την ίδια στιγμή που η χώρα δίνει για άλλη μια φορά γη και είδωρ στους ξένους τοποτηρητές της, σε ένα σωρό τομείς από τον τομέα της οικονομίας όπου φιλενάδα να ξέρεις ότι μπορεί αυτός που είναι σε αναστολή να ζει με 534 ευρώ και αν θα τα έχει από εδώ και πέρα, αλλά εμείς θα ξεπληρώσουμε το Δελτανή Ταφ και με το παραπάνω εν μέσω κρίσης. Γιατί το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο έχει προβλήματα οικονομικά. Ακριβώς, υγειονομικής και οικονομικής. Την ίδια ώρα έχουμε νέα ανατοϊκή άσκηση που μας βάζει σε νέο παιχνίδι κόντρας εχθρότητας απέναντι στη Ρωσία. Θα τα συζητήσουμε σε λίγη ώρα με τον βουλευτή του Κομμουνιστικού Κόμματος, τον κύριο Νίκο Παπαναστάση. Στη συγκεκριμένη... Την ίδια ώρα που βγαίνουν και κάποιες πολύ ενδιαφέρουσες πληροφορίες, θα τα πούμε με τον κύριο Παπαναστάση, ο οποίος είναι ειδικότερος στο θέμα, αλλά κάποιες πολύ ενδιαφέρουσες πληροφορίες και για τις δύο κυβερνήσεις τις τελευταίες στην Ελλάδα. Ναι, γιατί θα πρέπει νομίζω Λαμπρινή να το πούμε και αυτό, ότι ξέρετε σε ορισμένους τομείς πολύ σημαντικούς που ουσιαστικά εκεί βρίσκεται και το μεδούλι της εξουσίας στην Ελλάδα, το κράτος έχει συνέχεια και ένας από αυτούς είναι... Στην πόρτα της πρεσβείας. Ακριβώς, είναι η γεωπολιτική θέση της χώρας και η περίφημη σύμμαχή της. Να πω ότι μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση και θα το σχολιάσουμε και μετά. Με 12 μήνες στράτευση, βρε. Θα το σχολιάσουμε μετά. Με τους 12 μήνες στράτευση για τον ΝΑΤΟ, ναι. Και με τον καλεσμένο μας, ότι προβλέπεται στη συγκεκριμένη άσκηση που θα μας απασχολήσει για τους επόμενους 6 μήνες, το σενάριο συγκεκριμένα κόμματα να οργανώνουν διαδηλώσεις στα αστικά κέντρα. Έχει ενδιαφέρον να το εξετάσουμε αυτό το σενάριο, γιατί ξαναλέω είναι και η συγκεκριμένη συγκυρία που έρχεται να λεχθεί αυτό, να εφαρμοστεί αυτό τουλάχιστον ως σχέδιο προετοιμασίας. Είδαμε και χθες τα όσα έχουν συμβεί, έχουμε δει και όλο το προηγούμενο διάστημα και με τις απαγορεύσεις συναθρήσεων, διαδηλώσεων και με την ομίβια και καταστολή που έχει εφαρμοστεί σε πλήστες περιπτώσεις από το ΑΠΙΘΙΤΑ μέχρι το Πολυτεχνείο του Νοέμβρη. Είδαμε λοιπόν την πλήρη εφαρμογή του δέγματος μηδενικής ανοχής. Παιδί μου, εδώ στοχοποιούν συγκεκριμένα ανθρώπους. Χτυπάνε συγκεκριμένα και θα το πω. Το είπαμε και την προηγούμενη εβδομάδα. Έχω μιλήσει με το Μέρα 25. Θέλω να βγει κάποιος. Θα δούμε ποιος θα βγει. Στοχοποιούν συγκεκριμένα, ας πούμε, το μόνο κόμμα και τα μέλη του που έχουν πάρει από την αρχή θέση. Και που κατεβαίνουν κάτω, έτσι, γιατί άλλα κόμματα δεν έχουν κατέβει ακόμα. Αλλά όταν βλέπεις να στοχοποιείται εκπρόσωπος τύπου, να στοχοποιούνται βουλευτές και μάλιστα αντιπρόεδρος της Βουλής όπως η Σακοράφα. Από τα ΜΑΤ. Αυτά δεν γίνονται έτσι. Όπως και σήμερα η στοχοποίηση του Έκτορα Κουφοντίνα δεν γίνεται έτσι. Αυτά είναι εμφανή. Αλλά νομίζω ότι πρέπει να προσθέσουμε, ειδικά για να καταλάβουμε και τι ακριβώς συμβαίνει και στάσεις κυβερνήσεων, τον πρώτο μας καλεσμένο σε λίγο στην κουβέντα, να βάλεις το σπόνσορα όμως, γιατί από τα νεύρα μου το ξέχασα. Θα το βάλουμε. Είναι η πρώτη φορά, οφείλουμε να το πούμε, που το θυμήθηκες εσύ έτσι. Ναι, γιατί είμαι σε θέση να συνεχίσω να βρίζω μέχρι το τέλος εκπομπής 3,5 ώρες. Να είμαι σε λοιπόν, αυτό. Θα μπει σε λίγο να πούμε και ποιον θα έχουμε καλεσμένο, τον πρώτο μας για σήμερα. Θα τις κάνεις τις συστάσεις, Λαμπρινή. Το Δημήτρη τον Μπελαντή, έναν άνθρωπο, έναν μάχημο δικηγόρο, έναν άνθρωπο που έχει ασχοληθεί πάρα πολύ με το Αντάρκτικο Πόλεον στην Ευρώπη την περίοδο της μεγάλης του ανάπτυξης, έναν άνθρωπο που ξέρει σε βάθος τι έχει γίνει με το Αντάρκτικο Πόλεον, με απεργίας πείνας που είχαν γίνει τότε, με τον τρόπο που αντιμετώπισαν οι κυβερνήσεις αυτές τις απεργίες πείνας. Σε βάθος, και έχουμε κάνει άλλη μια εκπομπή μαζί του, αλλά νομίζω ότι σήμερα στην παρούσα συγκυρία είναι ίσως πολύ σημαντικός ο λόγος του και η εμπειρία του και η μελέτη του. Γι' αυτό θα πάμε διαφημίσεις και σε λίγο θα επανέλθουμε με τον κύριο Δημήτρη Μπελαντή. Μην φύγει κανείς. Επανερχόμαστε. Πώς γίνεται να καταλαβαίνεις στο τέλος της ζωής σου ότι ο αγαπημένος σου κόσμος πληγώνει, αδικεί, σκοτώνει? Πώς για μια έσχατη φορά παλεύεις να εξοφλήσεις τα απλήρωτα χρέη σου? Άρης Μαραγκόπουλος. Ένα μυθιστόρημα για τις υπόγειες αντιστάσεις μιας βιασμένης κοινωνίας. Για τις ανυπόταχτες ορμές της ζωής. Για την θανάσιμη πρόκληση της θάλασσας. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις «Τόπος». Μια λοξή ματιά στην ιστορία. Μετά τα λαμόγια στο χακί, ο Διονύσης Ελευθεράτος στο νέο του βιβλίο ρίχνει μια λοξή ματιά στην αληθινή ιστορία από τα χρόνια του Όθωνα έως σήμερα. Μέσα από τον τύπο κάθε εποχής, την κωμωδία και το δράμα, ιστορίες που μοιάζουν να ανακυκλώνονται. Διονύσης Ελευθεράτος. Μια λοξή ματιά στην ιστορία. 200 χρόνια νεοελληνικού κλαυσίγελου. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις «Τόπος». Λοιπόν, είμαστε στον αέρα. Να, ωραία. Έχουμε μαζί μας... Ακούτε. Ναι, σας ακούμε μια χαρά. Σας ακούμε πολύ καλά και καθαρά. Ναι. Μας βρίσκεται σε μια στιγμή ειδήσεων, θα έχουν φτάσει και σε εσάς. Ναι, όχι, δεν έχουν φτάσει. Έχουν συλλάβει τον Έκτορα Κουφοντίνα, έχουν συλλάβει και άλλο κόσμο που τον οδηγούν στη Γαδά. Έχουμε μια πολύ βίαιη καταστολή σήμερα, εξ αρχής της πορείας. Και ως νομικός έχετε και γνώμη γι' αυτό, γιατί διαβάσαμε ότι η Γαδά ετοιμάζει και διώξεις κατά των νομικών που οργάνωσαν τις πορείες. Αυτό δεν το ξέρω. Δηλαδή, συγγνώμη. Ναι. Εδώ εννοούμε ότι στα 1000 άτομα που υπέγραψαν εκείνο το κείμενο θα κάνουν δίωξη. Πιθανότατα αυτό εννοούν. Φτιάχνουν δικογραφίες, λέει, κατά όσων κάλεσαν στις συγκεντρώσεις. Μάλιστα. Τι να σας πω, αυτά είναι απερίγραπτα, απερίγραπτα πράγματα. Δείχνουν ότι υπάρχει μια τεράστια όξυνση της καταστολής και δεν ξέρουμε πού θα φτάσει αυτό το πράγμα, προφανώς. Πώς μπορεί να... Τι εξήγηση δίνεται, να ξεκινήσουμε γιατί είναι τα σημερινά νέα και θα προχωρήσουμε και στο θέμα μας, αλλά τι εξήγηση δίνεται, γιατί ξαφνικά όλη αυτή η βία, σε τέτοιο βαθμό. Και η στοχοποίηση και ενός παιδιού, ναι, που πεθαίνει ο πατέρας του, να το πω και έτσι ομά, ας πούμε. Ναι. Δεν, εντάξει, υπάρχουν διάφορες σκέψεις πάνω σε αυτό. Κατά πρώτον, σε σχέση με το ίδιο το θέμα του Κουφοντίνα, εγώ νομίζω ότι υπάρχει και ένα ζήτημα και με τον αμερικανικό παράγοντα. Mm-hmm. Το πιστεύω αυτό, δηλαδή, σαφέστατα. Ότι δηλαδή η κυβέρνηση δεν κινείται μόνη της, αλλά κινείται σε συνεννόηση και καθυπόδειξη του αμερικανικού παράγοντα. Και επίσης από την άλλη μεριά νομίζω ότι και με τον Κουφοντίνα αλλά και με αυτούς που διαμαρτύρονται υπάρχει μια λογική ότι η κυβέρνηση, επειδή έχει αποτύχει σε άλλα πεδία πολιτικής, θέλει να παίξει στο πεδίο νόμος και τάξη και να συσπυρώσει το πιο συντηρητικό κομμάτι της κοινωνίας για να μπορέσει να διαχειριστεί τις αποτυχίες που έχει στον COVID και στην οικονομική αποπτώχευση των ανθρώπων και όλα αυτά. Εγώ αυτό μπορώ να σκεφτώ καταρχάς. Βεβαίως, να προσθέσω κιόλας ότι επειδή είμαστε σε μια περίοδο που υπάρχει μια αποπεριορισμός έως αναστολή πάρα πολλών βασικών ατομικών και κοινωνικών και πολιτικών δικαιωμάτων, μπορεί να υπάρχει στο μυαλό τους και μια πιο συνολική κατεύθυνση εκτροπής που μπορεί να μην φτάσει στα τάγκ, αλλά μπορεί να φτάσει σε ένα εξαιρετικό έντονο περιορισμό των συνταγματικών δικαιωμάτων. Δεν ξέρω όμως, δεν μπορώ να ξέρω τι έχουν αυτοί οι άνθρωποι στο μυαλό τους. Σίγουρα όμως η κατάσταση εμφανίζεται πάρα πολύ ενισχυτική. Κύριε Μπελαντίν, θέλω να δούμε λίγο και την νομική διάσταση του πράγματος. Είναι καλό να υπενθυμίζουμε για ποιον λόγο ουσιαστικά θεωρείται με αλφαγιώτα δίκαιο το αίτημα του Δημήτρη Κουφοντίνα. Και θα ήθελα να σχολιάσετε ή δυνατόν και κάτι ακόμα. Άκουγα το πρωί τον πολύ καλό φίλο και συνάδελφο, τον Διονύση Ελευθεράτο, ο οποίος επεσήμανε ότι σε χθεσινή δήλωσή της η κυρία Νικολάου, όταν την ρώτησαν αν υπάρχουν άλλοι κατάδικοι στον Κορυδαλό, παραδέχθηκε ότι ναι, υπάρχουν. Έτσι. Και προφανώς αναφερόμαστε εδώ, γνωστό. Ναι, εδώ και στους υπόλοιπους συμμετέχοντες και καταδικασμένους για τη συμμετοχή του 17 Νοέμβρη. Είπε όμως ότι δεν θα είναι για πολύ εκεί. Το λέω μέσα σ' άκρες, αλλά αυτό ήταν το ζουμί. Τι ακριβώς σημαίνει αυτή ακριβώς η αποστροφή του λόγου της κυρίας Νικολάου. Νομικά πάντα, έτσι. Και για τον νομικό πολιτισμό της χώρας. Κοιτάξτε να δείτε. Το ότι δεν θα είναι για πολύ εκεί, φαντάζομαι ότι εννοεί ότι αυτοί που είναι κατάδικοι θα τους μεταγάγουν σε άλλες φυλακές. Το φαντάζομαι ότι εννοεί, έτσι. Δηλαδή τουλάχιστον λεκτικά από το γράμμα αυτού που είπε. Τώρα, από εκεί και πέρα, για το νομικό ζήτημα υπάρχουν οι εξής διαστάσεις, ας πούμε. Όπως είναι γνωστό, ψηφίστηκε τον Νοέμβριο ή αρχές Δεκεμβρίου, δεν θυμάμαι ακριβώς, ο νόμος 4760 του 2020, έτσι, από την κυβερνητική πλειοψηφία, ο οποίος ορίζει στο άρθρο 3, ο 4760, ότι αυτούς που μπορούν να έχουν το ευεργέτημα να είναι στις αγροτικές φυλακές, έτσι, και εξαιρεί μεταξύ άλλων από αυτούς που μπορούν να έχουν αυτό το ευεργέτημα, γιατί εκεί λόγω εργασίας είναι η μία μέρα μετράει για δύο τα γνωστά, έτσι είναι ένα ευεργέτημα αυτό, ορίζει ότι δεν μπορούν να είναι στις αγροτικές φυλακές αυτοί που έχουν καταδικαστεί για εγκλήματα τρομοκρατίας, έτσι. Πέραν του ότι αυτή η διάταξη φαίνεται να είναι κάπως φωτογραφική για το θέμα του Κοντίνα, νομίζω ή για άλλους που έχουν καταδικαστεί στα πλαίσια του 17 Νοέμβρη, νομίζω ότι εδώ υπάρχει ένα νομικό θέμα, σοβαρό, διότι στον ποινικό νόμο η έννοια της τρομοκρατίας δεν είναι μια έννοια φιλοσοφική ή τι θεωρούμε ότι είναι τρομοκρατία ή τι δεν είναι, ας πούμε, πολιτικά ή δημοσιογραφικά κλπ. Είναι μια νομική έννοια, έτσι. Ο Κουφοντίνας δικάστηκε στη δίκη της 17 Νοέμβρη για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, το άρθρο 187 του ποινικού κώδικα, που είναι με βάση το νόμο 29-28 του 2001, και για ανθρωποκτονίες. η έννοια τρομοκρατία και τρομοκρατικό έγκλημα δεν υπήρχε τότε. Δεν δικάστηκε, δηλαδή, μιλάω νομικά τώρα, δεν μιλάω νομικά. Ναι. Το 2004, βεβαίως. Εισήχθη το 2004 με το νόμο 3251 της κυβέρνησης Κώστα Καραμαλή για την τρομοκρατία, το 187α. Να, άλλη διάταξη αυτή. Δεν είναι το 187 που είναι η εγκληματική οργάνωση, είναι η τρομοκρατική οργάνωση. Και η τρομοκρατική οργάνωση ορίζεται ότι κάνει και τρομοκρατικά εγκλήματα. Αυτές οι έννοιες δεν υπήρχαν όταν δικάστηκε ο Κουφοντίνας. Άρα νομικά, λέω, τονίζω το νομικά, δεν έχει δικαστεί για έγκλημα της τρομοκρατίας ή τρομοκρατικό έγκλημα, γιατί δεν υπήρχε αυτή η έννοια όταν δικάστηκε. Έτσι. Άρα η γνώμη μου είναι ότι δεν ισχύει, δηλαδή δεν υπάγεται ο Κουφοντίνας πάντα με βάση το νομικό πλαίσιο σε αυτόν τον νόμο. Ένα αυτό. Το δεύτερο είναι ότι αυτός ο νόμος λέει ότι εάν με βάση τον νέο νόμο δεν μπορείς πια να είσαι στις αγροτικές φυλακές, πρέπει να μεταχθείς στη φυλακή όπου ήσουν, δηλαδή στον Κορυδαλό. Εδώ όμως έχουμε αυτό που συνέβη, ότι δηλαδή δεν μετήχθη στον Κορυδαλό, αλλά μετήχθη στη Δομοκό και μάλιστα χωρίς να περάσει καν τον Κορυδαλό. Άρα εγώ νομίζω ότι και ουσιαστικά αλλά και διαδικαστικά έχουμε παραβίαση του ίδιου του νόμου που ψήφισε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, η πλειοψηφία. Ένα είναι αυτό. Τώρα, από εκεί και πέρα, υπάρχουν ζητήματα, αν θέλετε μπορούμε να μπούμε και σε αυτά, πώς μπορούσε να αντιδράσει νομικά, τι μπορούσε να γίνει, τι δεν μπορούσε να γίνει νομικά, ας πούμε. Αλλά λέω ότι ξεκινάμε με μια βασική παραβίαση της νομοθεσίας. Δηλαδή, εδώ δεν συζητάμε ποιοι είναι, συμφωνούν με τη δράση του Κουφοντίνα ή όχι. Εδώ συζητάμε με το ότι με βάση την νομιμότητα που ισχύει και η οποία πέρασε από την ισχύουσα κυβερνητική πλειοψηφία, έχει παραβιαστεί αυτή η νομιμότητα. Αυτό. Να περάσουμε στο θέμα της απεργίας πείνας, γιατί σας θέλαμε και για τη βαθιά ιστορική σας γνώση σε αυτά τα θέματα. Οι απεργίες πείνας έχουν συνδεθεί κυρίως στο μυαλό μας με τους Ιρλανδούς το 81, αλλά ήταν όπλο και της ΡΑΦ, έτσι δεν είναι? Ήταν όπλο της ΡΑΦ, πολύ σωστά, ναι. Θέλετε να μας δηλαδή, πείτε, ναι, για εκείνη την περίοδο, τα λευκά κελιά. Ναι, είναι η ιστορία με τα λευκά κελιά, δηλαδή είναι η ιστορία ότι η οργάνωση αυτή, η ένοπλη οργάνωση, η ομάδα Κόκκινο Στρατό στη Δυτική Γερμανία, η οποία ιδρύθηκε το 1970, το 1972 τα βασικά της, ας πούμε, ηγετικά στελέχη σε μια επιχείρηση σκούπα που έκανε η αστυνομία και η τρομοκρατική υπηρεσία συνελήφθησαν, έτσι. Λοιπόν, αυτούς τους, εκεί ξεκίνησε αυτό το πείραμα με τα λευκά κελιά. Δηλαδή, υποτίθεται για να μην επικοινωνούν ο ένας με τον άλλον ή για να μην μεταφέρουν πληροφορίες κλπ. Τους έβαλαν σε κελιά τα οποία είχαν πλήρη οπτικοακουστική απομόνωση. Δηλαδή, δεν είχαν χρώμα τα κελιά αυτά. Και δεν υπήρχε και ήχος. Δεν μπορούσες να ακούσεις έξω τι γινόταν. Ουσιαστικά δηλαδή ήταν μια προσπάθεια όχι μόνο να μην κυκλοφορούν πληροφορίες, αλλά και ψυχικής αποδιοργάνωσης. Αυτό το μοντέλο των λευκών κελιών. Λοιπόν, οι περισσότεροι από αυτούς, από το 72 στο 74, όχι βέβαια συνεχώς, έκαναν επαναλαμβανόμενες απεργίες πείνας για να βγουν, να βγουν από τα λευκά κελιά και να πάνε σε κανονικά κελιά. Αυτό. Λοιπόν, αυτό όντως επετέφθη, δηλαδή γύρω στο τέλη του 73, αρχές του 74, τους βγάλανε από τα λευκά κελιά και τους βάλανε σε κανονικά κούσκους χώρους κράτησης. Θέλω εδώ να πω επίσης ότι στη διάρκεια αυτής της απεργίας πέθανε ένας από τους κρατούμενους, ο Χόλγκερ Μάινς, στον οποίο κάνανε με τρόπο τελείως απάνθρωπο εκείνη την εποχή υποχρεωτική σύτηση. Δηλαδή του βάζανε ένα χωνί από το στόμα, πράγμα που του δημιούργησε, που τον σκότωσε τελικά, αυτός ο τρόπος. Έχουμε δημοσιεύσει πριν λίγες μέρες, συγγνώμη για τη διακοπή, το ημερολόγιο του όταν πρόλαβε να περιγράψει τι ακριβώς του κάνανε στην υποχρεωτική σύντηση. Μπορεί να το βρει ο κόσμος στο πρες. Γιατί είναι φρικιαστικό, μην σας βάζουμε να λέτε αυτά τα πράγματα. Ναι, το ξέρω. Δηλαδή ξέρω και τις λεπτομέρειες, δεν θέλω να τις περιγράψω. Μάλιστα δεν είναι τυχαίο ότι Ο δικαστής που επέβλεπε τη φυλακή, αυτή που ήταν ο Χόλγκερ Μάινς, ο Τέοντορ Πρίντσινγκ, ήταν και ο πρόεδρος στην κανονική δίκη της ΡΑΦ που ξεκίνησε το 1975, τη δίκη του Στάμχαϊμ, ας πούμε, έτσι. Μάλιστα είναι πολύ ενδιαφέρον ότι όταν ξεκίνησε η δίκη του Στάμχαϊμ, που τους είχαν βγάλει πια από τα λευκά κελιά, ήταν σε κανονικά κελιά, επειδή οι περισσότεροι ήταν εξασθενημένοι από τις απεργίες της, που ήταν πολλές επαναλαμβανόμενες, όχι βέβαια όλο δύο χρόνια, επαναλαμβανόμενες απεργίες, απίφθηναν να έτοιμα στο δικαστήριο μέσω των δικηγόρων τους, να ξεκινούσε η δίκη το Μάιο του 1975, που έλεγε να διακοπεί η δίκη για κάποιο διάστημα για να αποκατασταθεί η υγεία τους. Έτσι, το οποίο ήταν, όπως το βλέπω δηλαδή εγώ ως τρίτος, ήταν ένα πολύ λογικό αίτημα, διότι δεν μπορούσαν, ήταν τόσο εξασθενημένοι που δεν μπορούσαν να παρακολουθήσουν αυτά που συνέβαιναν στην ακροαματική διαδικασία. Λοιπόν, τους απέρριψε το αίτημα το δικαστήριο με ένα πολύ ενδιαφέρον σκεπτικό, ότι οι ίδιοι προκάλεσαν με την απεργία πείνας βλάβη στον εαυτό τους. Ένα επιχείρημα που ακούγεται και σήμερα, κύριε Μπελαντή, έτσι. Αυτό δυστυχώς μπήκε και στην επιχειρηματολογία του Συμβουλίου για το θέμα της διακοπής ποινής στη Λαμία. Αυτό μπήκε στην επιχειρηματολογία από ό,τι είδα. Έχουν μελετήσει καλά το θέμα οι Αμερικάνοι και ξέρουν να μεταφράζουν και ελληνικά. Ναι, ακριβώς. Αυτά σε σχέση με τις απεργίες πείνας της ΡΑΦ. Ναι, δεν είναι γνωστές. Εδώ ξέρουμε πιο πολύ την ιστορία του Μπόμπι Σάντς και του Ήρα. Ναι. Αυτές τις αναφέρω γιατί ακριβώς έχουν περισσότερα κοινά. Πολλοίς κόσμος λέει για τον Μπόμπι Σάντς, εκείνοι αγωνίζονταν για την ελευθερία του τόπου τους. Ξεχνούν το γεγονός ότι τόσο αυτός όσο και Νέλσον Μαντέλα για πάρα πολλά χρόνια θεωρούνταν τρομοκράτες, έχουν κάνει απεργίες πείνας κτλ. Και ότι η λέξη τρομοκράτης, όπως είχε πει κάποτε ο διευθυντής του Ρόιτερ, μπορεί να αναφέρεται σε ανθρώπους που για κάποιους άλλους είναι αγωνιστές της ελευθερίας. Όμως η ΡΑΦ παρουσιάζει πιο πολλά κοινά στοιχεία με τη 17 Νοέμβρη. Και έχετε μελετήσει όλη αυτή την ιστορία. Προσπαθούν να παρουσιάσουν σήμερα μια αναθεώρηση της ιστορίας εκείνων των δεκαετιών, θα πω, 70-80, και το τι σήμαινε το Αντάρτικο Πόλις τότε στην Ευρώπη. Θέλετε να μας δώσετε μια εικόνα? Μας ακούνε και πολλά νέα παιδιά. Ναι, κοιτάξτε να δείτε. Καταρχάς, η αριστερή, ας πούμε, τρομοκρατία εκτός εισαγωγικών, το Αντάρτικο Πόλεμο το αριστερό, είχε σχέση με τα κινήματα του 68, του Μαΐου του 68. Δηλαδή, δεν είναι ότι... δεν είναι ότι... Μ' ακούτε, ναι. Δεν είναι ότι αυτοί ξαφνικά εμφανίστηκαν από το πουθενά. Είχαν υπάρξει όλα αυτά τα μεγάλα εργατικά και ενολεϊστικά κινήματα του 68 στην Ιταλία, στη Γαλλία, ο φοιτητικός Μάης του 68 στη Γερμανία με το Ρούντι Ντούτς και μέσα αυτά τα κινήματα πιο πολύ δημιουργήθηκαν μέσα από την καταστολή νομίμων μαζικών κινημάτων τα οποία υπήρχαν και τα οποία δέχτηκαν μια πάρα πολύ μεγάλη καταστολή. Στη Γερμανία είχαμε τη δολοφονία του Μπενόν Εζόρκ το 67, στην Ιταλία είχαμε χτυπήματα των φασιστών σε τράπεζες, τυφλή τρομοκρατία. Mm-hmm. Τυφλή σε σταθμούς του δηλαδή, τρένου, βέβαια. Ήτανε στην Πολώνια, στο τρένο, στο σταθμό του τρένου. Ήτανε στην Πιάτσα Φοντάνα, στην τράπεζα του 69. Δηλαδή, θέλω να πω, υπήρχε μια πολύ έντονη και καταστολή και του νόμιμου κράτους, αλλά και μια επιθετικότητα των δεξιών, των τρομοκρατικών οργανώσεων της δεξιάς και της ακροδεξιάς. Μέσα σε αυτό το κλίμα, και βεβαίως πρέπει να σκεφτούμε κιόλας ότι κάποιοι πίστευαν τότε, όχι κάποιοι, ένα κομμάτι της κοινωνίας, όχι τόσο στη Γερμανία, πιο πολύ στην Ιταλία και στη Γαλλία, πίστευαν ότι είναι σε μια διαδικασία επαναστατική. Έτσι. Δηλαδή, είχε γίνει ο Μάιος του 68 που απέργησαν, ας πούμε, 10 εκατομμύρια εργάτες. Οι άνθρωποι πίστευαν ότι είναι σε μια διαδικασία επαναστατική. Καθώς αυτό το κίνημα, αυτά τα κινήματα τα μαζικά κάποια στιγμή υποχωρούν και καθώς η κρατική τρομοκρατία και καταστολή υπάρχει και επιτείνεται κατά συγκεκριμένων κομματιών τους, δημιουργούνται αυτά τα ένοπλα κινήματα, τα οποία ένοπλα κινήματα πίστευαν ότι είναι μια συνέχεια ή μια μορφή αυτοάμυνας των μαζικών κινημάτων, ας πούμε, που βγήκαν από το Μάιο του 68 ή από το Θερμό Φθινόπωρο στην Ιταλία κλπ. Κύριε Μπελαντή, να βάλω μία προσθήκη εδώ σε αυτό που λέτε, γιατί θέλω να εξετάσουμε ταυτόχρονα και μια άλλη πτυχή, δηλαδή η ιστορική, αν θέλετε, συνέχεια και σύνδεση των συγκεκριμένων οργανώσεων με το Μάιο του 68, είναι η δομένη από την πλευρά των από κάτω, να το πω έτσι πάρα πολύ απλά. Ναι. Θα ήθελα μαζί με στην κουβέντα που κάνουμε να εξετάσουμε και την οπτική που είχαν οι από πάνω για αυτές τις οργανώσεις, και το λέω έχοντας στο μυαλό μου ότι μετά από πάρα πολύ καιρό, ήταν στις αρχές του 2002 αν θυμάμαι καλά, μάλλον τον Νοέμβριο του 2002, είχε αποκαλυφθεί το τελευταίο μυστικό της Ουλρίκε Μάινχοφ. Μιλάω για την υπόθεση της εξέτασης του εγκεφάλου της Μάινχοφ, ο οποίος, να υπενθυμίσουμε, ότι δεν δάθηκε ποτέ με το σώμα της στο νεκροταφείο του Βερολίνου, ναι, όπου έμεινε στα χέρια των ειδικών εντός ή εκτός εισαγωγικών, που τον τεμάχιζαν σε πολυάριθμα τμήματα προκειμένου να μπορέσουν να εξετάσουν τη λιδία λίθο της τρομοκρατίας. Νομίζω θα είχε ενδιαφέρον να δούμε, ναι, να το δούμε και από αυτή την οπτική. Ναι, εντάξει. Η αλήθεια είναι ότι τη Μάινχοφ, επειδή ήταν ένα ένιγμα για αυτούς η Μάινχοφ, δηλαδή πως μια γυναίκα που ήταν εύπορη, που ήταν παντρεμένη με πλούσιο άνδρα, που ήταν από τους σημαντικότερες Γερμανίδες δημοσιογράφους εκείνη την εποχή, πως περνάει, ας πούμε, και γίνεται τρομοκράτησα. Εκεί μπήκε πολύ έντονα και το στοιχείο της ψυχιατρικοποίησης, δηλαδή ότι επειδή η Μάινχοφ είχε κάνει μια επέμβαση στον εγκέφαλο, mm-hmm, στη δεκαετία του 60, ήταν τρελή. Και επειδή ήταν τρελή, είχε μίσος για την κοινωνία και γι' αυτό, ας πούμε, πήγε και ηγήθηκε της ΡΑΦ, της ομάδας Κόκκινος Στρατός. Νομίζω ότι και αυτό με τον εγκέφαλο, εντάξει, δεν το ξέρω πάρα πολύ καλά, αλλά εκεί εντάσσεται στο να προσπαθήσει κάποιος να πει ότι αυτή είχε αυτή τη δράση επειδή ήταν διαταραγμένη, ήταν ψυχοπαθής, ας πούμε. Το έτσι, δημοσίευμα είναι του Der Spiegel στις 8 Νοεμβρίου του 2002, τώρα που το ξαναψάχνω. Ναι, το ξέρω ότι είχαν κρατήσει τον εγκέφαλο, mm-hmm, ναι, το ξέρω. Mm-hmm. Ναι, ισχύει αυτό, ναι. Εγώ νομίζω πάντως ότι αυτό είχε την εξής διάσταση. Δηλαδή, αφενός μεν, οι εξουσίες τότε στις αρχές της δεκαετίας του 70 φοβόνταν ότι αυτοί οι οποίοι έχουν αυτές τις ένοπλες οργανώσεις, τις αριστερές, μπορεί, ας πούμε, να αλληλοσυνδέονται με ένα ευρύτερο κομμάτι της κοινωνίας, ιδίως στην Ιταλία, για την Ιταλία ισχύει πιο πολύ αυτό, mm-hmm, και ότι αυτό μπορεί να είναι, ας πούμε, ο προμαχώνας ενός επαναστατικού κινήματος ευρύτερου, ας πούμε, που όντως στην Ιταλία είχαν πολύ ψηλή κοινωνική συνένεση, μέχρι τουλάχιστον τη δολοφονία του Μόρο, μετά άλλαξε αυτό. Νομίζω ότι επίσης προσπάθησαν μέσω της δράσης αυτών των οργανώσεων, προσπάθησαν οι κυβερνήσεις, να απονομιμοποιήσουν και ευρύτερα, ας πούμε, την αριστερά και τα κοινωνικά κινήματα. Δηλαδή, από τη στιγμή που ξέσπασε η δράση των Ερυθρών Ταξιαρχιών, μπορεί και εσύ που είσαι να συνδικαλιστεί στο εργοστάσιο σου, να είσαι, ας πούμε, κομμάτι υποστήριξης των τρομοκρατών. Και είναι γνωστό ότι πέρασαν νόμοι και στην Ιταλία και στη Γερμανία και εν μέρει και στη Γαλλία, όπου συστάθηκαν πάρα πολύ τα δικαιώματα και στην ελευθερία έκφρασης και των κρατουμένων, τα δικονομικά και σοφρονιστικά δικαιώματα και το δικαίωμα υπεράσπισης. Για παράδειγμα, ας πούμε, στη δίκη του Στανχάιμ, mm-hmm, υπήρχε νόμος από ένα χρόνο πριν, από το 1974, που όριζε ότι μπορεί η κυβέρνηση και το Υπουργείο Δικαιοσύνης να αποκλείσουν δικηγόρους από τη δίκη. Δηλαδή, εάν εμένα που είμαι δικηγόρος μου κάνεις μία μήνυση, μου κάνει εισαγγελία μία μήνυση ότι είμαι συνεργός των τρομοκρατών, αυτό δίνει τη δυνατότητα στην ανώτατη εισαγγελία και στο Υπουργείο Δικαιοσύνης να μην μου επιτρέψει να είμαι δικηγόρος στη δίκη του Στανχάιμ, ας πούμε. Καταλαβαίνετε πόσο βαθιά έγιναν επεμβάσεις, ας πούμε, στα δικαιώματα των κατηγορουμένων και στο δικαίωμα υπεράσπισης. Θα μου επιτρέψετε να σας διακόψω να δώσουμε το ρεπορτάζ. Είχα κλείσει και το μικρόφωνο μου, δεν σας έχω ακούσει τα τελευταία λεπτά. Και εδώ, κυρία Μπελαντή, θα χρειαστεί να μας το σχολιάσετε. Οι δικηγόροι των ανθρώπων που βρίσκονται μέσα στη Γαδά. Είναι 20 δικηγόροι, είναι και η Δημοτική Σύμβουλος, η κυρία Ρέπα μαζί. Εμποδίζονται από άνδρες των ΜΑΤ να δούνε τους πελάτες τους. Τους είπανε ότι αν δεν δώσει εντολή το Υπουργείο, δεν θα τους επιτρέψουν να δουν τους πελάτες τους. Και τους απειλούν με κατηγορίες περί τρομοκρατίας. Ποιους κατηγορούν, τους συλληφθέντες? τους συλληφθέντες. Αυτά ακούγονται, ότι θα προσπαθήσουν να τους κατηγορήσουν με τον νέο νόμο περί τρομοκρατίας. Η καταγγελία είναι από δικηγόρους οι οποίοι εμποδίζονται να δουν τους πελάτες τους. Και ότι αν δεν κοιτάξτε να δείτε τώρα αυτό. Αυτό είναι πολύ απλό ζήτημα. Απαγορεύεται διαροπάλου με βάση τον κώδικα ποινικής δικονομίας, αλλά και με βάση και την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, να μην μπορεί ο δικηγόρος να δει τον πελάτη του. Αυτό απαγορεύεται διαροπάλου. Είναι τελείως απόλυτα παράνομο. Δηλαδή υπάρχει και στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση το άρθρο 6, παράγραφος 3, είναι βασική εγγύηση το να μπορεί ο συλληφθής να δει τον δικηγόρο του. Και μάλιστα και πριν ακόμα, γιατί υπάρχει αυτή η πονηριά ότι ναι, δεν τους έχουμε ακόμα κάνει ασκήσει η ποινική δίωξη, άρα δεν είναι κατηγορούμενοι, άρα δεν μπορούν, γιατί να δουν τον δικηγόρο τους αφού δεν είναι κατηγορούμενοι. Δεν είναι έτσι. Ακόμα και στην προκαταρκτική διαδικασία που σε έχουν συλλάβει και πριν διωχθείς, υπάρχει νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου ότι είναι απόλυτη υποχρέωση της πολιτείας να το επιτρέψει αυτό. Δηλαδή δεν το συζητάμε καν ότι αυτό είναι τεράστια παρανομία. Τεράστια παρανομία. Μία από τις πολλές θα λέγαμε, κύριε Μπελάντη. Ότι θα διωχθούμε τον νόμο περί τρομοκρατίας, δεν μπορώ να το καταλάβω, ειλικρινά δεν μπορώ να το καταλάβω. Εκτός αν πούνε ότι αυτοί τι έκαναν, ας πούμε, υποκινούσαν σε πράξεις τρομοκρατίας. Διότι τι θα πούνε, δηλαδή ότι κάποιοι που κάνουν μια διαδήλωση είναι τρομοκρατική οργάνωση. Δηλαδή μου φαίνονται αδιανόητα αυτά τα πράγματα. Δεν είναι ότι δεν αφήνουν τους δικηγόρους να ανέβουν πάνω, γιατί οι συλληφθέντες είναι στα όρια των κατηγοριών τρομοκρατίας. Να σας το πω ακριβώς όπως είναι το ρεπορτάζ. Όχι, δεν υπάρχει αυτό. Κατά πρώτον, ας τους κάνουν ποινική δίωξη, αλλά και πριν τους κάνουν ποινική δίωξη και στην προκαταρκτική διαδικασία που τους έχουν συλλάβει, τους έχουν προσαγάγει, είναι απόλυτα υποχρεωμένοι να επιτρέψουν την επικοινωνία με τον συνήγορο. Δεν υπάρχει αυτό που λένε. Δεν υπάρχει. Δηλαδή αυτό είναι τι είναι. Η επανάληψη σε ανθρώπους που δεν έχουν βεβαίως καμία σχέση με τρομοκρατία, τι είναι η επανάληψη αυτών που γίνανε το 2002, ότι σε κρατάω και σε κάνω ό,τι θέλω, μέχρι να σου ασκήσω δίωξη. Πιθανότατα, κύριε Μπελάντη, πιθανότατα. Και με δεδομένο ότι αυτή τη στιγμή έχουν εκεί, θα το επαναλάβω, και το παιδί του ανθρώπου που πεθαίνει, τον Έκτορα Κουφοντίνα, που ενήλικος μένει μεγάλος, αλλά αυτό είναι καθαρά σημάδι ότι θέλουν να στείλουν ένα πολύ χειρότερο μήνυμα. Απάνθρωπο. Κοιτάξτε να δείτε τώρα. Δηλαδή, πραγματικά, ας πούμε, ζούμε καθημερινά μια ζωή υπό αναστολή, ας πούμε, και τώρα προχωράνε σε πράγματα τα οποία είναι αδιανόητα. Δηλαδή, πού θα πάει αυτή η κατάσταση. Συγγνώμη τώρα, είναι δυνατόν σε μια κοινοβουλευτική δημοκρατία να μην αφήνουν ανθρώπους που έχουν συλληφθεί να δουν το δικηγόρο του? Κύριε Μπελάντη, το ρωτάει πάρα πολύ σωστά και ένας ακροατής. Ακόμα και. Ας πάρουμε το χειρότερο σενάριο και αποδοθούν κατηγορίες περί τρομοκρατίας. Ο τρομοκράτης δεν έχει δικαίωμα δικηγορικής εκπρόπησης ή συμβουλών από δικηγόρο. Για να το καταλάβουμε λίγο. Προφανώς. Δεν το συζητάμε καν. Γιατί δεν στέκει ούτε αυτό υπό αυτή την έννοια. Είναι πολύ σωστή η παρατήρηση εδώ. Να σας πω κάτι. Ωραία. Εάν υπάρχει η κατηγορία περί τρομοκρατίας, δηλαδή αν έχουμε κακούργημα, έτσι. Αν έχουμε κακούργημα, θα πρέπει να τους κάνουν δίωξη, να τους στείλουν στον ανακριτή. Έτσι, να τους στείλουν στον ανακριτή, να απολογηθούν και μετά ο ανακριτής να κρίνει αν είναι προφυλακιστή ή όχι. Ακόμα και στην περίπτωση αυτή, μ' ακούτε? Ναι, σας ακούμε βεβαίως. Ακόμα και στην περίπτωση αυτή λοιπόν, που έχουμε δίωξη κακουργηματική για τρομοκρατική οργάνωση, εγκληματική οργάνωση, οτιδήποτε, δεν μπορούν να στερήσουν την επικοινωνία με τον δικηγόρο. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Δηλαδή μέχρι να σε πάνε στον ανακριτή που σε κρατάνε ένα 24ωρο, ο δικηγόρος δεν μπορεί να σε δει. Γιατί, συγγνώμη να ρωτήσω κάτι, τον κύριο Λιγνάδη πριν τον πάει στον ανακριτή δεν μπορούσε να τον δει ο κύριος Κουγιάς, που ήταν για κακούργημα? Και 15 μέρες δεν ήταν καν να ψάξουν το σπίτι. Είναι αδιανόητα πράγματα. Να πάρουν τα κομπιούτερ του, να δουν τι γίνεται. Εδώ 15 μέρες λέμε. Όχι, εγώ τώρα δεν το λέω κατά του κυρίου Λιγνάδη. Ως παράδειγμα το αναφέρω αυτό. Έτσι, και εγώ ως παράδειγμα το αναφέρω. Υπάρχουν δύο μέτρα και δύο σταθμά. Μάλλον πολλά μέτρα και πολλά σταθμά από ό,τι φαίνεται. Σίγουρα. Δυστυχώς, κύριε Μπελάντη. Αλλάζουμε θέμα συνέχεια και ξέρω ότι για άλλο σας φέραμε εδώ, αλλά δυστυχώς η επικαιρότητα μας κυνηγάει. Το ότι είναι Σαββατοκύριακο και το ότι επιλέγουν αυτές οι συλλήψεις να γίνουν Σάββατο επηρεάζει αυτό που συμβαίνει για αυτούς τους ανθρώπους που είναι μέσα αυτή τη στιγμή στη Γαλά? Αυτό δεν το καταλαβαίνω που ρωτάτε. Θέλω δηλαδή, να πω, αν ήταν μια καθημερινή, ίσως οι διαδικασίες ήταν πιο γρήγορες και ήταν πιο εύκολο να βγουν αυτοί οι άνθρωποι. Δεν ξέρω, ρωτώ. Κοιτάξτε να δείτε, κοιτάξτε να δείτε. Εγώ αντιλαμβάνομαι ότι αρχικά έχει γίνει μια προσαγωγή, έτσι. Λοιπόν, η προσαγωγή δεν είναι σύλληψη, αλλά μπορεί, εάν αφού σε πιάσουν, κρίνουν ότι πρέπει να σου κάνουν δίωξη, η προσαγωγή να μετατραπεί σε σύλληψη, ας πούμε, έτσι. Αυτό είναι το νομικό πλαίσιο, ας πούμε. Σε προσαγάγω και μετά, άμα σου κάνω και δίωξη, θεωρείσαι συλληφθής, ας πούμε. Τώρα, τι εννοείται, ότι μέσα στο Σαββατοκύριακο είναι πιο δύσκολο... Ακριβώς. Και αυτή τη στιγμή δεν αφήνουν τους δικηγόρους τους να τους δούνε. Αλλά μέσα στο Σαββατοκύριακο είναι και πιο δύσκολο οι άνθρωποι να έχουν οποιαδήποτε βοήθεια, ακόμα και νομική βοήθεια. Ναι, ισχύει δηλαδή, αυτό. Ισχύει δεν αυτό. Είναι ισχύει μια αυτό. Καθημερινή, δεν είναι μια... Δεν μου φαίνεται πολύ περίεργο ισχύει να το πω. Ισχύει αυτό, πόσο μάλλον που και λόγω COVID δεν δουλεύουμε και τελείως κανονικά και εμείς οι δικηγόροι, έτσι. Δηλαδή, είναι συνδυασμός αυτό. Ναι, έχετε δίκιο, σίγουρα. Γι' αυτό ρωτώ. Ναι. Δυστυχώς είμαστε σε μια πολύ άσχημη περίοδο. Θα σας ξαναενοχλήσουμε για όλες σας τις ιδιότητες. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Εγώ σας ευχαριστώ θερμά. Ότι τα βιβλία σας είναι φάρος σε όποιον θέλει να ασχοληθεί με το ζήτημα, ειδικά αυτών των δεκαετιών, των ιστορικών δεκαετιών, και να καταλάβει ακριβώς και ποια ήταν η σχέση, γιατί προσπαθούν να αποκόψουν την ιστορία από τα κινήματα ουσιαστικά. Έτσι. Ακριβώς. Ποια ήταν η σχέση αυτών των πραγμάτων με τις κινηματικές καταστάσεις εκείνη την εποχή και στην Ελλάδα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά, κύριε Μπελαντή. Να είστε καλά. Καλό Σαββατοκύριακο. Γεια σας. Είμαι πραγματικά. Έχω μείνει ενεός. Δηλαδή. Λαμπρινή, δεν υπάρχουν πάρα πολλά να πούμε. Δεν υπάρχουν πάρα πολλά να πούμε. Νομίζω ότι ξέρεις, οι εξελίξεις μας ξεπερνούν συνεχώς και όποιο σχόλιο και να κάνουμε από αυτού, πάντα θα υπάρχει κάτι που δεν έχεις καταφέρει ακόμα, δεν έχουμε καταφέρει ακόμα να το δώσουμε ευρύτερα στους ακροατές. Να πούμε καταρχάς ότι ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματα που μας έχετε στείλει. Είναι και για μας πάρα πολύ σημαντικό να σας έχουμε δίπλα μας σε αυτές τις εκπομπές ειδικών συνθήκων και ειδικών αποστολών, θα έλεγα. Τώρα για το πότε θα έρθουν να μας μπουζουριάσουν από το στούντιο στο οποίο εκπέμπουμε, που το ρωτούσε εδώ πέρα ο φίλος ο ακροατής. Περιμένουμε γενικά εδώ και ένα μήνα, Λαμπρινή. Περιμένουμε. Δεν μασάει. Ναι, περιμένουμε. Δεν μασάει. Δεν μασάμε. Δεν μασάει. Λοιπόν, έτσι, τι θα κάνουμε. Αγάπα το κελί σου, τρώγε το φαΐ σου, διάβαζε πολύ. Πανούση... Ειδικά με το τρώγε το φαΐ σου, εγώ το πάω και καλά. Πανούση, θα απαγγείλουμε, Λαστμποντή. Θα απαγγείλουμε, θα γίνει και αυτό. Εν ευθέτω χρόνο. Λοιπόν, ο κύριος Μπελατής δεν μπορεί να βγει από την τέτοια. Μήπως μπορείς να τον απελευθερώσεις, να βάλεις και κάμια διαφήμιση. Ναι, βέβαια. Σας ευχαριστούμε και πάλι. Θα το κάνουμε και αυτό. Ευχαριστώ. Λοιπόν, μισό λεπτάκι να τα φτιάξουμε όλα τα συστήματα εδώ στο υπερσύγχρονο στούντιο από το οποίο εκπέμπουμε μαζί με την Λαμπρινή. Η αλήθεια είναι ότι έχω κάνει την αφαίρεση, κύριε Μπελαντή. Σας έχω αφαίρεση την ομιλία. Μπορείτε απλά να την κλείσετε. Γιατί δεν μπορείτε, δεν σταματάει. Όχι, κλείστε το. Στα μούτρα του Δημήτρη Κούλαλη. Δεν θα παρεξηγηθώ καθόλου. Λοιπόν. Α, εντάξει, σταμάτησε. Ωραία. Λοιπόν. Το βρήκε. Μια χαρά. Πάμε. Κλείνουμε μικρόφωνα, παίζει ο χορηγός και σε λίγο θα είμαστε και πάλι. Δεν έχω βγει ακόμα, δεν μπορώ να βγω. Λοιπόν, θα το φτιάξουμε, να το... Περιμένετε μισό λεπτάκι να δούμε εδώ τι γίνεται. Λοιπόν, για αρχή πατήστε μια απενεργοποίηση μικροφόνου, κύριε Μπελαντή, και θα το φτιάξουμε. Να μπω στο Messenger πάλι, ναι. Πατήστε μια απενεργοποίηση. Βλέπω ότι εδώ πέρα ο κόσμος ανυπομονεί, Λαμπρινή, για την διαφήμιση για το βιβλίο που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Τόπος. Θα έχουμε και νέο βιβλίο από τις εκδόσεις Τόπος, θα έχουμε και δωροθεσία. Είναι η αλήθεια, θα τα πούμε σε λίγο. Λοιπόν, πάμε, παίζει σποτ και επανερχόμαστε εντός ολίγου. Ιαν Χάνκοκ, είμαστε ο λαός των Ρωμά. Ένα συναρπαστικό βιβλίο για την ιστορία, τη γλώσσα, την καθημερινή ζωή και τα μυστικά των Ρωμά. Για έναν γοητευτικό αλλά και δυσφημισμένο λαό που αποτελεί μόνιμο στόχο του ρατσισμού. Ιαν Χάνκοκ. Είμαστε ο λαός των Ρωμά. Κυκλοφορεί στα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Τόπος. Τα σκισμένα ημερολόγια. Μια συλλογή διηγημάτων του συγγραφέα και μουσικού Δημήτρη Μητσοτάκη. Ο Πειραιάς, η Καλυθέα, η Κρήτη, τα παιδιά του 70, οι έφηβοι του 80, ροκάδες και νεορεμπέτες μουσική και η σύγχρονη Αθήνα σε ένα παζλ ανάμεσα στην πραγματικότητα και τη μυθοπλασία. Τα σκισμένα ημερολόγια του Δημήτρη Μητσοτάκη. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Τόπος. Πώς γίνεται να καταλαβαίνεις στο τέλος της ζωής σου ότι ο αγαπημένος σου κόσμος πληγώνει, αδικεί, σκοτώνει? Πώς για μια έσχατη φορά παλεύεις να εξοφλήσεις τα απλήρωτα χρέη σου? Άρης Μαραγκόπουλος. Ένα μυθιστόρημα για τις υπόγειες αντιστάσεις μιας βιασμένης κοινωνίας, για τις ανυπόταχτες ορμές της ζωής, για την θανάσιμη πρόκληση της θάλασσας. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Τόπος. Μια λοξή ματιά στην ιστορία. Μετά τα λαμόγια στο χακί, ο Διονύσης Ελευθεράτος στο νέο του βιβλίο ρίχνει μια λοξή ματιά στην αληθινή ιστορία από τα χρόνια του Όθωνα έως σήμερα. Μέσα από τον τύπο κάθε εποχής, την κωμωδία και το δράμα, ιστορίες που μοιάζουν να ανακυκλώνονται. Διονύσης Ελευθεράτος. Μια λοξή ματιά στην ιστορία. 200 χρόνια νεοελληνικού κλαυσίγελου. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Τόπος. Λοιπόν, επανήλθαμε. Σε λίγο θα έχουμε και τον ρεπόρτερ του The Press Project να μας δώσει τις περαιτέρω πληροφορίες. Καταφέραμε και αποδεσμεύσαμε τον κύριο Μπελαντή. Υπήρχε ένα τεχνικό προβληματάκι. Λαμπρινή, μας ακούς? Σας ακούω. Μας ακούς. Άρα σας ακούω, ναι. Σας ακούω. Λοιπόν, κάνε παρέα στον ακροατή μέχρι να προσθέσω... Άμα μου πιάσει τη μύτη, να. Λέω εγώ τώρα, έχω να. Σκάσει, έτσι. Δηλαδή, αυτό το πράγμα, αυτό που ζούμε, δεν υπάρχει. Δεν είναι δυνατόν αυτή τη στιγμή να κατηγορούν ανθρώπους και να μην τους επιτρέπουν να δουν τους συνηγόρους τους. Δεν είναι δυνατόν να μπαίνουν τα ΜΑΤ μπροστά στους δικηγόρους. Το μήνυμα επίσης είναι σαφές. Σκέφτομαι. 1000 νομικοί είχαν υπογράψει και κατεβήκαμε στον δρόμο την πρώτη φορά. Έτσι δεν είναι? Ναι. Όπως θύμισε και ο κύριος Βελαντής. Mm-hmm. Λοιπόν, και αυτή τη στιγμή τι λένε στους δικηγόρους? Τι σημαίνει δεν σας αφήνω να δείτε τους πελάτες σας? Δεν ξέρω πώς ακριβώς το έχουν στο μυαλό τους. Να χέσω τον νομικό πολιτισμό. Ποιο μυαλό τους? Να μας πει ο Πάιατ. Στην επόμενη τέτοια να βγάλουμε τον Πάιατ να μας εξηγήσει τι συμβαίνει. Θα είχε ενδιαφέρον. Ναι, δεν νομίζω ότι θα μας μιλήσει, αλλά. Λαμπρινή. Έλα, Αλέξανδρέ μου. Είναι κάτω στο ρεπορτάζ του Αλέξανδρος. Είναι από το πρωί στην πορεία. Αλέξανδρος Γαστεράτος από το Press Project. Και τώρα είναι στη Γαδά. Αλέξανδρε, μας ακούς? Έχετε καλέσει λάθος Αλέξανδρο. Ορίστε. Συγγνώμη, λάθος Αλέξανδρε, να είσαι καλά. Εξαιρετικά. Δεν πειράζει. Αλέξανδρος Γαστεράτος, παιδί. Ναι, ναι. Πάρε το Αλέξανδρο. Εξαιρετικά. Η εκπομπή όσο πάει γίνεται όλο και καλύτερη. Εγώ αυτό έχω Κοίταξε, να δηλώσω. Ήταν η πρώτη φορά που γέλασα σήμερα. Είμαι ευτυχής γι' αυτό. Εγώ στο έχω ξαναπεί. Το Messenger δεν μας θέλει. Να μπαίνουμε καλύτερα από το Skype. Δεν με ακούς. Λοιπόν. Δεν πειράζει, Αλέξανδρε. Θερμούς χαιρετισμούς. Ναι, θα πάω στην πορεία στη Θεσσαλονίκη που είναι εδώ πέρα. Εγώ πάνω, δύναμη, δύναμη. Να πας και να προσέχετε, γιατί έχουν βγει και μαζεύουν, λέει, με τον νόμο περί τρομοκρατίας τώρα αυτά τα καλά. Ξέρω. Ασύλληπτα πράγματα. Δύναμη. Να είστε καλά. Στο καλό. Πάντα καιρά. Ξέρεις τι έγινε, Λαμπρινή? Ο άνθρωπος λέγεται Αλέξανδρος Γαλογάβρος. Εντάξει, και όπως πατήθηκε. Προσθέθηκε αυτό. Λάθος. Ναι, εντάξει, τι να κάνουμε τώρα, παιδιά, τι να κάνουμε. Ένα μυαλό χειμώνα καλοκαίρι. Εντάξει. Καταρχήν, έδωσε στους μπάτσους αυτή τη στιγμή το όνομα ενός ανθρώπου που πάει στην πορεία. Ευχαριστώ. Για πρόσεχε λίγο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εδώ ο κόσμος. Δηλαδή είναι πράγματα αυτά. Ο Λαθμπάτη θέλει να το πάρουμε και αυτό. Δώσε μας εσύ διεύθυνση, Λαθμπάτη, θα πάρουμε και εσένα. Δεν έχουμε πρόβλημα. Λοιπόν, έχω το σωστό Αλέξανδρο τώρα στη γραμμή. Ακριβώς. Εντάξει, έχουμε το σωστό, Αλέξανδρο. Γεια σου, Αλέξανδρο. Καλησπέρα. Έξω στο ρεπορτάζ για το Press Project. Έλα, Αλέξανδρε μου, πού είμαστε? Είμαστε τώρα σε μια κατάσταση που έχουν πάει δικηγόροι στην Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αθηνών. Δεν τους αφήνουν οι αστυνομικοί να δουν τους πελάτες τους. Κανείς δεν γνωρίζει τι έχουν απογίνει προς αχθέντες. Οι πληροφορίες κάνουν λόγο για πάνω από 20 προσαγωγές. Η κατάσταση στην Αθήνα σήμερα στο κέντρο ήταν κανονικότατα πεδίο μάχης, αλλά με έναν επιτιθέμενο και μόνο αμυνόμενους. Μάλιστα. Εσύ είσαι κάτω από την αρχή. Έχεις κάνει και βίντεο, είδαμε κάποιες από τις εικόνες που στείλες. Η επίθεση της αστυνομίας ήταν πραγματικά ομή και απρόκλητη. Δεν υπήρξε καμία απολύτως πρόκληση. Δηλαδή, οριακά, αν για κάποιον πρόκληση θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν ακόμα και τα συνθήματα, δεν υπήρχαν ούτε αυτά αρχικά. Mm-hmm. Ήταν κάποιος κόσμος κεντρωμένος στην πλατεία Συντάγματος. Κυκλώθηκε από τις ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις που ήταν από νωρίς στο σημείο. Τα μάτια αρχίσαν να σπρώχνουν τον κόσμο βιαίως προς την οδό Ερμού. Στην οδό Ερμού επιτέθηκαν και δράση. Και εν τέλει ο κόσμος άρχισε να τρέχει, τους ψεκάσανε με χημικά. Υπήρξε μια ένταση, ένας πανικός. Ο κόσμος ανέβηκε προς την Παλιά Βουλή προκειμένου να καταφέρει να γλιτώσει. Ωστόσο, εκεί ήταν το μεγαλύτερο, ας πούμε, μεγαλύτερη επίθεση της αστυνομίας. Κατέβηκαν περισσότερες δυνάμεις της ομάδας δράση, περισσότερες δυνάμεις των ΜΑΤ. Έκλεισαν παντελώς τον κόσμο, επιτέθηκαν αυτό που λέμε στο ψαχνό, ξύλο, χημικά, προσαγωγές, σέρνανε... Μου μεταφέρει, Αλέξανδρε, ότι φώναζαν οι αστυνομικοί όλους στη Γαδά, ότι μαζεύαν τον κόσμο. Υπήρχε ένας, μάλλον αρχηγός δημιουργίας πρέπει να ήταν, που φώναζε «μαζεύτε τους όλους, μαζεύτε τους όλους». Άρα μιλάμε για εντολή, σαφώς, δεν είναι. Ναι, φυσικά. Θέλω και την πολιτική σου εκτίμηση. Κοίταξε να δεις. Ένας από τους προσαχθέντες, για να δώσουμε ολοκληρωμένο και το ρεπορτάζ, ήταν ο γιος του Δημήτρη Κουφοντίνα, ο Έκτορας Κουφοντίνας. Η συγκεκριμένη προσαγωγή, φυσικά, νομίζω ότι καταλαβαίνουμε όλοι, με συγχωρείτε για το θόρυβο, καταλαβαίνουμε όλοι ότι δεν ήταν τυχαία, ήταν στοχευμένη. Δεν προσήχθησαν άλλοι και άλλοι και προσήχθησε συγκεκριμένα ο Έκτορας Κουφοντίνας. Φυσικά μιλάμε τώρα για μια κατάσταση στην οποία είναι κάποιος κόσμος ο οποίος διαδηλώνει ειρηνικά και είναι η δυνάμη της αστυνομίας. Έτσι, ναι. Ναι, ναι, ναι. Οπότε, οι δικηγόροι που είναι εκεί έχουν καλέσει το δικηγορικό σύλλογο. Έρχεται τι κάνουν, ποιες είναι οι ενέργειες που κάνουν, γιατί αυτό που γίνεται είναι παντελώς παράνομο αυτή τη στιγμή. Δηλαδή δεν γνωρίζω ακόμα. Οι μόνες πληροφορίες που έχω αυτή τη στιγμή είναι ότι υπάρχουν δικηγόροι συγκεντρωμένοι στη Γαδά που δεν τους αφήνουν να πλησιάσουν. Να δουν τους πελάτες τους. Μία είδηση που βγήκε, μία φήμη που βγήκε, να το πω σωστά, ότι εξετάζουν αν θα τους πάνε με τον νόμο περί δημοκρατίας. Έχει φτάσει σε σένα? Όχι. Δεν το γνωρίζω. Ωραία, θα σε ξανάχουμε. Δεν την γλιτώνεις. Έχεις να ψάξεις πράγματα και να επικοινωνήσουμε και πάλι, γιατί αυτή τη στιγμή το ρεπορτάζ πιέζει. Και πιέζει και σένα, πιέζει και εμάς. Είμαστε ζωντανά. Να είσαι καλά, Αλέξανδρε. Ευχαριστούμε πολύ, να προσέχεις. Καλή δύναμη. Καλή δύναμη. Έχει πάει αυτό το παιδί τόσο δακρυγόνο και τόσο... Τον στέλνουμε, είναι μεταλλαγμένος πλέον. Έτσι. Χημικά, άντρες, τα πάντα, δεν μασάει τίποτα. Δεν μασάει και ο καλός φίλος και συνάδελφος ο Αλέξανδρος. Γαστεράτος. Ναι, το πετύχαμε αυτή τη φορά, Λαμπρινή. Νομίζω ότι... Δεν υπάρχουν λόγια να μιλήσεις για όλα αυτά που συμβαίνει στους δρόμους Αθήνας αυτό το μεσημέρι του Σαββάτου. Θα πω αυτό... Να τα βλέπει η Ένωση Συντακτών, ναι, που μας έχουν περιορίσει να μην μπορούμε να καλύπτουμε, να τα βλέπει ο Δικηγορικός Σύλλογος τι γίνεται αυτή τη στιγμή με τα μέλη του, να βλέπουν όλοι αυτοί που θα έπρεπε να είναι ήδη στα κάγκελα και φωνάζουμε τόσες μέρες και μας αγνοούν και μας λένε «Ελάτε ρε παιδιά, μη δίνουμε διαστάσεις». Οι διαστάσεις είναι εδώ. Το ξέρουμε εδώ και 1,5 μήνα ουσιαστικά. Εδώ και 1,5 μήνα φωνάζουμε από το πρες πράγματα που αποδεικνύονται το ένα μετά το άλλο. Και από αυτή την εκπομπή και με τα κείμενά μας και με την παρουσία μας γενικά. Αυτή τη στιγμή έχουμε καταστρατήγηση όλων των συνταγματικών προβλέψεων και όλων των αστικών μας δικαιωμάτων. Αυτό συμβαίνει. Απλά έχουν την εντύπωση ότι θα μπορέσουν να φτιάξουν τους όρους της συζήτησης, τους όρους της πραγματικής πολιτικής διαπάλης που πάντα γίνεται και γινόταν στο δρόμο, με όρους τηλεοπτικών δημοσκοπήσεων για το αν βάζουμε σε έκπτωση τα δικαιώματά μας. Έχω ξαναπεί, θα το πω για άλλη μια φορά, ότι η υπόθεση της απεργίας πείνας του Δημήτρη Κουφοντίνα είναι ένα ζήτημα το οποίο μας αφορά όλους. Δεν κάνουμε έκπτωση στην κριτική που ασκούμε στην δράση του Δημήτρη Κουφοντίνα, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά το άτομό μου. Εξίσου όμως δεν κάνουμε καμία έκπτωση σε ό,τι αφορά το δικαίωμα να έχει δικαιώματα ο κρατούμενος. Συγκινεί ο πληθυσμός μεγαλοπρεπίας πάντα. Δεν υπάρχει περίπτωση να αφήσουμε τη ζωή μας έρμεο στα χέρια πολιτικών τυχοδιωκτών, οι οποίοι αυτή τη στιγμή σε ένα απίστευτο κρεσέντο εξουσιαστικής αλητείας τρίβουν, προσπαθούν να τρίψουν κάτω οποιαδήποτε φωνή αντίστασης, οποιαδήποτε φωνή κοινής λογικής. Ξέρεις, η κοινή λογική είναι αυτή, είναι ένα εφιολόγημα το οποίο το έχουν επιθηκίσει άπειρες φορές όλα αυτά, τουλάχιστον τα τελευταία 10 χρόνια. Έτσι. Τουλάχιστον τα τελευταία 10 χρόνια. Είναι κοινή λογική λοιπόν να προστατεύεις την ανθρώπινη ζωή κάθε ανθρώπου που βρίσκεται στα χέρια του κράτους. Και επειδή μας έχετε, με έχουν προσωπικά ξαναρωτήσει αν αυτό θα το έλεγα για κάθε κρατούμενο, ναι, θα το έλεγα για κάθε κρατούμενο. Είτε συμφωνώ μαζί του ιδεολογικά ή πολιτικά, είτε όχι. Βγαίνουν διάφορα υποκείμενα και τα λένε αυτά. Για κάτσε λίγο να μιλήσουμε έτσι καθαρά. Έτσι. Βγαίνουν διάφορα υποκείμενα με αυτά τα επιχειρήματα που τα στέλνει με non-paper η Νέα Δημοκρατία. Επιχειρήματα του κόλου. Ήμασταν στον δρόμο από τα 14 μας κάποιοι γι' αυτά. Ήμασταν στον δρόμο για το Ρούσο, να δουν την ταινία Άγγελος. Μιλάγαμε για δικαιώματα των ομοφυλοφίλων και αμυνά τους τότε. Έτσι. Ήμασταν στον δρόμο για τους κρατούμενους που τους μαζεύαν 400-400. Ήμασταν στον δρόμο όταν σκοτώναν τον Κουμί και την Κανελοπούλου. Ήμασταν στον δρόμο ξανά και ξανά για τα δικαιώματα των ανθρώπων. Όλων των ανθρώπων. Όλων των ανθρώπων. Αυτός εδώ ο σταθμός, και θα το ξαναπώ, το είπα και σε κάτι δεξιά υποκείμενα χτες, γιατί κάθομαι και μιλάω, όταν καταλάβω ότι είναι σκέτη η λύθη, σταματάω. Αλλά αν δω ότι ίσως υπάρχει και μια σταγόνα ανθρωπιάς, συζητάω στα σχόλια. Λοιπόν, αυτός εδώ ο σταθμός, το ραδιόφωνο του Press Project, όταν πιάσαν τους χρυσαυγίτες, συζητούσε πώς θα προστατευτούν τα παιδιά τους. Είχαμε τη χαρά του εφετείου και παράλληλα συζητούσαμε ότι υπήρχαν παιδιά πίσω. Και όταν το συζητούσαμε αυτό στο νου μας, είχαμε και τον Έκτορα Κουφοντίνα. Και κάποια στιγμή θα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι είμαστε πρώτα άνθρωποι. Σήμερα μου γράψε ένας από τους ακροατές μας στο Facebook, ανατριχιάζω, η γιαγιά του, η οποία πάει στην εκκλησία γιαγιά. Τις τελευταίες μέρες δεν πάει, γιατί δεν καταλαβαίνει, γιατί δεν λυπούνται αυτόν τον άνθρωπο που πεθαίνει. Η γιαγιά του, η χριστιανή, και ο αναρχικός φοιτητής, η γιαγιά έχει βγάλει δύο τάξεις του δημοτικού, είναι δίπλα-δίπλα αυτή τη στιγμή για αυτό το θέμα. Γιατί είναι και οι δύο άνθρωποι. Η γιαγιά δεν είναι ούτε αναρχική, ούτε έχει βγει να πετάει μολότοφ. Η γιαγιά είναι άνθρωπος. Και αυτή η κοινωνία έχει ανθρώπους ακόμα. Δόξα τω Θεώ δηλαδή. Και τον άθεο. Να μην παρεξηγηθεί και ο ακροατής. Τουλάχιστον στην κοινωνία την οποία ονειρευόμαστε, υπάρχει μπόλικη ανθρωπιά. Σε λίγο θα έχουμε μαζί μας και τον βουλευτή του Κομμουνιστικού Κόμματος, τον κύριο Νίκο Παπαναστάση. Για ένα άλλο τεράστιο θέμα και πολύ σοβαρό. Ένα τεράστιο θέμα. Ζήτημα, τα είπαμε και προηγουμένως. Η Ελλάδα αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε ένα πάρα πολύ δύσκολο σταυροδρόμι. Σε ένα σταυροδρόμι που βλέπουμε ότι πουλούν απίστευτο τσαμπουκά στο εσωτερικό της χώρας, την ίδια ώρα που οι καρπαζίες στο εξωτερικό έρχονται μία μετά την άλλη. Αναφέρομαι... Έχω ξαναπεί ότι θεωρώ ότι όλη αυτή η καταστολή συνδέεται με νατοϊκά σχέδια. Είμαι πεπισμένη ότι όλη αυτή η καταστολή συνδέεται με νατοϊκά σχέδια, σχέδια της πρεσβείας και με εκείνη την περίφημη κουβέντα του 19 του Υπουργού Εθνικής Αμήνης της χώρας αυτής. Θα ματώσουμε ξανά δίπλα. Ακριβώς, στον νατοϊκό στρατηγό, ότι θα ματώσουμε για σας. Mm. Για σας. Λοιπόν, εντάξει, εγώ το παιδί μου να ματώσει για τους Αμερικάνους, sorry δηλαδή, δεν το στέλνει. Καλωσορίζουμε στην παρέα μας τον κύριο Νίκο Παπαναστάση, βουλευτή του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος. Κύριε Παπαναστάση, καλησπέρα. Γεια σας. Καλησπέρα και συγγνώμη για την ένταση, αλλά είναι μια πολύ ιδιαίτερη μέρα με πολύ βαρύ ρεπορτάζ. Είναι απόλυτα δικαιολογημένη. Λοιπόν, κύριε Παπαναστάση. Είναι μεγάλη μας χαρά που σας έχουμε μαζί μας. Είναι πραγματικά μεγάλη μας χαρά να συζητήσουμε ένα από τα σοβαρά ζητήματα της επικαιρότητας. Είναι πάντα έτσι, έχει τεράστιο ενδιαφέρον όταν συνομιλείς με τους ανθρώπους του Κομμουνιστικού Κόμματος, ιδιαίτερα για τα λεγόμενα εθνικά ζητήματα. Όπως είναι το ζήτημα του Ιθμέντ, όπως είναι οι νέες προσεγγίσεις της Αιγύπτου με την Τουρκία, όπως φυσικά είναι η νέα νατοϊκή άσκηση που θα αποτελήσει και το ένα κτίριο λάχτισμα για αυτή την συζήτηση. Έχει τεράστιο ενδιαφέρον να ακούς τις απόψεις των ανθρώπων του Κομμουνιστικού Κόμματος και γι' αυτό, κύριε Παπαναστάση, θα ήθελα να ξεκινήσουμε από την νέα αυτή νατοϊκή άσκηση, η οποία από ό,τι βλέπω και στα... και στο σημερινό φύλλο του Ριζοσπάστη μας απασχολεί άμεσα. Θα θέλαμε καταρχάς να δώσουμε στον κόσμο να καταλάβει τι ακριβώς έχουμε να κάνουμε με το Defender Europe 2021. Ακριβώς. Ήθελα να πω ότι δεν είναι και τόσο νέα η άσκηση. Mm-hmm. Έχει παρελθόν. Δεν είναι μόνο όσον αφορά την άσκηση, αλλά την υποδομή πάνω στην οποία χτίζεται η άσκηση. Και δυστυχώς τα μέσα μαζικής ενημέρωσης δεν προβάλλουν αυτό το γεγονός ότι εδώ και χρόνια στα σύνορα μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ρωσίας ήδη έχει δημιουργηθεί μια τεράστια επιθετική υποδομή νατοϊκή, η οποία περιέχει σε αυτή την υποδομή είναι ενταγμένοι χιλιάδες στρατιώτες και άλλα πολεμικά μέσα με το δάχτυλο σκανδάλι και σημαδεύουν τη Ρωσία προφανώς με αντίστοιχη υποδομή και από την πλευρά της Ρωσίας. Αυτή λοιπόν η άσκηση για να κατονοήσει ο κόσμος τι είναι, αλλά και τους κινδύνους που ελοχεύουν, όχι μόνο για τους κάτοικους της Θράκης και της Αλεξανδρούπολης, αλλά γενικότερα, αποσκοπεί στην μεταφορά δυνάμεων και ενισχύσεων σε αυτές τις δυνάμεις, σε αυτή την υποδομή που ήδη είναι δημιουργημένη. Και κινείται σε δύο άξονες. Ο ένας άξονας είναι από την πλευρά της Δουνκέρκης της Γαλλίας και ο δεύτερος άξονας είναι από την πλευρά της Αλεξανδρούπολης. Είναι μια τεράστια πρόβα πολέμου, γιατί η άσκηση, ενδεχομένως κάποιος να πει, άσκηση είναι. Mm-hmm. Δεν είναι ακριβώς έτσι. Τα επιχειρησιακά σχέδια, τα οποία επεξεργάζονται, αυτές οι δυνάμεις, οι υπεριαλιστικές δυνάμεις, για να τα εκτελέσουν στην πράξη, πρέπει να τα δοκιμάσουν. Αυτή ακριβώς η δοκιμή είναι αυτό που ονομάζουμε άσκηση. Δηλαδή είναι μια καθαρή πρόβα πολέμου για την οποία η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας έχει διαθέσει το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης, αλλά και όχι μόνο, και το συνολικά το οδικό και σιδηροδρομικό δίκτυο του Εύρου, για να προωθηθούν αυτές οι δυνάμεις στις υποδομές που προανέφερα. Είναι μια άσκηση η οποία δεν θα διαρκέσει 3, 4, 5 ή 6 μέρες ή μια εβδομάδα, όπως είμαστε συνηθισμένοι από κάποιες ασκήσεις. Θα βρίσκεται σε διεξαγωγή τους επόμενους 6 μήνες. Και η αποστολή της φυσικά είναι οι αμερικανονατοϊκές δυνάμεις και όχι μόνο, συμμετέχουν 26 χώρες και χώρες εκτός του ΝΑΤΟ και θα διεξαχθούν σε 14 χώρες, στο έδαφος 14 χώρων. Σκοπός λοιπόν αυτής της άσκησης είναι η δοκιμή στο έδαφος των καθαρά επιθετικών σχεδίων των ΗΠΑ εναντίον της απειλής εντός ή εκτός εισαγωγικών, ας το δει ο καθένας όπως θέλει, η Ρωσίας στην περιοχή των Βαλκανίων, των χωρών της Μαύρης Θάλασσας και της Βαλτικής. Είναι πραγματικά τεράστια άσκηση. Μιλάμε για χιλιάδες στρατιώτες. Ήδη αυτή τη στιγμή στο κομμάτι αυτής της μεγάλης άσκησης είναι μια μικρότερη αυτή που εξελίσσεται. Mm-hmm, mm-hmm. Οι Αμερικανοί έχουν να πει 6.000 στρατιώτες, μηχανοκίνητο, πεζικό, τεθωρισμένα, ελικόπτερα κτλ. Επιπρόσθετα σε αυτούς οι οποίοι βρίσκονται στην Ευρώπη. Εμείς σαν κόμμα και είμαστε δυστυχώς και το μόνο κόμμα που ιεραρχεί αυτά τα θέματα και αναδεικνύει τους κινδύνους που προέρχονται από αυτές τις εμπλοκές, πρωτοστατούμε στις κινητοποίησεις οι οποίες γίνεται και αυτές επίσης δεν προβάλλονται ιδιαίτερα στην περιοχή της Τράγιας από δεκάδες μαζικούς φορείς της περιοχής. Κύριε Παναθέση... Έχουμε μία επίθεση, αν μου επιτρέπετε, Δημήτρη μου συγγνώμη, έχουμε μία επίθεση τις τελευταίες μέρες κατά φοιτητών στην Κρήτη, όπου υπάρχει Σούδα, στοχοποίηση νεολαίων που κινητοποιούνται ενάντια σε αμερικάνικες κινήσεις εκεί, χωρίς λόγο, απαγωγές τις έχουμε χαρακτηρίσει στα ρεπορτάζ. Και παράλληλα έχουμε σήμερα και μία είδηση που ήθελα να τη θέσω σε εσάς, για να καταλάβουμε λίγο και τι σημαίνουν αυτές οι ασκήσεις και τι μπορεί να φέρνει το ένα μετά το άλλο, να μας τη σχολιάσετε κιόλας, ότι η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ είχε δώσει στο Ισραήλ τον τρόπο λειτουργίας των S-300. Το Ισραήλ το έδωσε στους Αζέρους για να καταστρέψουν τις συστοιχίες των Αρμενίων. Αυτό, για να καταλάβει ο κόσμος, αν μου επιτρέπετε, τι ακριβώς σημαίνει μια τέτοια άσκηση ή μια γνώση, μια πληροφορία που έχουμε και πώς μπορεί αυτή η γνώση και η πληροφορία να σημαίνει πολεμικά παιχνίδια που κάποια στιγμή πάβουν να είναι παιχνίδια. Αυτό που είπατε πολύ σωστά. Πώς μπορούμε να δώσουμε στους ανθρώπους να καταλάβουν ότι αυτές οι λεπτομέρειες, ακόμη και αύξηση της θητείας, αν θέλετε, έχουν να κάνουν όχι μόνο με την εθνική κυριαρχία της χώρας, αυτό είναι παραμύθι που έχει καταντήσει, αλλά και με την καθημερινή τους ζωή και με το τι μπορεί να αντιμετωπίσουν αύριο. Μάλιστα. Ας αρχίσω από τις κινητοποιήσεις των νέων, οι οποίοι γίνονται κυρίως των νέων. Και θα θέλαμε να βλέπουμε τον νέο. Και αν θέλετε έχει και την φόρτιση της ευαισθητοποίησης της νέας γενιάς, των γενιών που έρχονται απέναντι στους θανάσιμους κινδύνους που διατρέχουν, απέναντι στην καταστροφή κυριολεκτικά του μέλλοντός τους. Σήμερα είναι η Αλεξανδρούπολη, είναι η Σούδα, είναι κάποια άλλα σημεία στην Ελλάδα. Περιμένουμε το φθινόπωρο, ήδη έχει ανακοινωθεί αυτά τα σημεία να μεγιστοποιηθούν δραματικά, να γίνουν πάνω από 20, να γίνουν 26. Αντιλαμβάνεστε γιατί αυτή τη στιγμή σε τι αναφερόμαστε. Αναφερόμαστε στη δημιουργία ενός απόλυτα επιθετικού μηχανισμού με τους κινδύνους οι οποίοι διατρέχει ο λαός αυτής της δύσμυρης χώρας όταν τον κάνουν μια πλατφόρμα εκτόξευση επιθέσεων να είναι στοχοποιημένος κάθε στιγμή απέναντι σε αυτά. Και τι συμφέρον έχει ο ελληνικός λαός από αυτές τις επιθετικές ενέργειες των υπηρεαλιστών των Αμερικών? Καμία απολύτως. Κανένα συμφέρον. Και εδώ είναι και το τραγικό και είναι και οι τεράστιες ευθύνες όχι μόνο της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, η οποία και των προηγούμενων κυβερνήσεων, οι οποίοι πρόσδεσαν θανατερά τη χώρα μας πάνω στο ΝΑΤΟ, επεξεργάστηκαν σχέδια τα οποία τα βρήκε έτοιμα η Νέα Δημοκρατία και τα υλοποιούν. Είναι πραγματικά οι ευθύνες τους τεράστιες. Όσον αφορά το συνδέεται με την καταστολή. Ναι, συνεχίστε, συγγνώμη. Δεν το συζητάω καθόλου αυτό. Και μάλιστα όσο πιο έντονη γίνεται, όσο πιο έντονη γίνονται οι κίνδυνοι που διατρέχει ο λαός μας, τόσο πιο μεγάλη ένταση θα υπάρχει και στην καταστολή. Ας μην πάμε μακριά. Η άσκηση αυτή που εξελίσσεται αυτές τις μέρες μέσα στο πλέγμα των αποστολών, των μικρότερων αποστολών, αν θέλετε γενική την είπαμε περικύκλωση της Ρωσίας, είναι και μία η οποία είναι ανατριχιαστική και δεν είναι μόνο μία. Ας αναφερθούμε όμως σε αυτήν. Προβλέπει αντιμετώπιση μετόπου, προσέξτε τις λέξεις, μετόπου πολιτικών κομμάτων το οποίο ηγείται και υποστηρίζει διαδηλώσεις, διαμαρτυρίες, ταραχές, στο σενάριο δηλαδή μπαίνει ανοιχτά. Τι? Ο στρατός. Η αντιμετώπιση λαϊκών κινητοποιήσεων από τις ένοπλες δυνάμεις. Το ΝΑΤΟ, το ίδιο το ΝΑΤΟ. Και εδώ ξαναέρχομαι πάλι στις ευθύνες των κυβερνήσεων, ακόμη και αυτών οι οποίες θέλουν να παρουσιάζουν ένα λαϊκότερο, φιλολαϊκότερο προσωπείο, γιατί δεν αναφέρομαι σε πρόσωπο. Αυτό δεν είναι καινούργιο. Είναι από το 2010 από τη συνθήκη της Λισαβόνας που ονοματίζοντας το ΝΑΤΟ στην Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ νομίζω εκπροσωπούνταν η Ελλάδα από τον τότε Πρωθυπουργό τον Γιώργο τον Παπαντρέου. Ονοματίζει τρομοκράτες τον οποιονδήποτε θα εγείρει φωνή αντίδρασης σε αυτά τα δολοφονικά σχέδιά του. Και βλέπουμε τώρα ότι αυτή η άσκηση η οποία αφετηρία έχει ελληνικό έδαφος με τις ευλογίες και τη βοήθεια της κυβέρνησης, αλλά και χαμηλότερων βαθμών διοίκησης, όπως είναι η τοπική διοίκηση. Προβλέπει τι, με αντιμετώπιση μέτωπο πολιτικών κομμάτων. Ποια είναι αυτά τα μέτωπα πολιτικών κομμάτων? Και να με συγχωρείτε για τη φόρτιση. Είναι το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Είναι πραγματικά οι ευθύνες τους τεράστιες. Για να μην πούμε τώρα για ότι μπαίνουν μέσα σε αυτό το γκικαιώνα, τον δολοφονικό, τον επιθετικό, ή τις εταιρείες ειδικών στρατών, όπως τις ονομάζει private military companies και τα λοιπά. Νομίζω ότι... Σας ακούμε κανονικά. Αυτό ακριβώς είναι το στοιχείο πραγματικά και είναι πολύ ενισχυτικό. Όσον αφορά το στοιχείο το οποίο είπατε για τα στοιχεία από τους S300 δόθηκαν στο Ισραήλ και από τους Ισραήλ στους Αζέρους. Αυτό το θέμα το προβάλλουμε, αν θέλετε, οποτεδήποτε γίνεται συζήτηση για εξοπλισμούς. Είναι γνωστό ότι οι εταιρείες εξοπλισμών, οι οποίες έχουν άμεση σχέση με τις κυβερνήσεις των χωρών στις οποίες βρίσκονται. Μπαίνει πάντοτε και βάζουμε το ερώτημα τι στοιχεία μας δίνουν και τι στοιχεία μας κρύβουν. Όταν ένα απόλυτα ηλεκτρονικό ψηφιακό οπλικό σύστημα μπορεί να είναι όπλο, μπορεί να είναι ένα μεμονωμένο όπλο μιας πλωτής πλατφόρμας, ενός πολεμικού πλοίου, τους κωδικούς χρήσης τους, τους κρατάει ή αν θέλετε τον πυρήνα των κωδικών αυτών, τον κρατάει η εταιρεία η οποία κατασκευάζει το οπλικό σύστημα. Είναι ένα απόλυτα ευάλωτο σύστημα με αμφιλεγόμενη, με αμφισβητούμενη δυνατότητα συνολικής απόδοσης των δυνατοτήτων, γιατί οποιαδήποτε στιγμή η εταιρεία μπορεί να στον μπλοκάρει, να το πω απλά για να το κατανοήσει και ο κόσμος. Και εκτός από το να στον μπλοκάρει, αυτά τα στοιχεία γιατί να μην τα δώσει και σε οποιονδήποτε αντίπαλό σου. Μπορεί να είναι η Τουρκία, μπορεί να είναι δεν ξέρω ποιος άλλος. Άρα λοιπόν είναι πολύ πιθανό να συνέβει αυτό το οποίο είπατε εσείς. Δεν έχω περισσότερα στοιχεία για να το επιτύχω. Σήμερα βγήκε γι' αυτό και... Πολύ πιθανό να έχει συμβεί, πολύ πιθανό. Πάντως είναι μέσα στις δυνατότητες που τους δίνει η τεχνολογία και το αλυσβερίσει μεταξύ των στοιχείων που δίνουν και που κρατάνε οι εταιρείες. Με αυτή την έννοια, ναι, είναι πάρα πολύ πιθανό. Κύριε Παπαναστάση, ήθελα Λαμπρινή να βάλουμε και δύο ακόμα διαστάσεις στη συζήτησή μας με τον κύριο Παπαναστάση. Η μία έχει να κάνει με την επαναχάραξη του EastMed και για τις καινοτόμες ιδέες. Ξέρετε, η ελληνική εξωτερική πολιτική για πάρα πολύ μεγάλο διάστημα είχε επενδύσει πολύ μεγάλο διπλωματικό κεφάλαιο στη λεγόμενη διπλωματία των αγωγών. Και θα ήθελα επίσης να συζητήσουμε λίγο και την οπτική του Κομμουνιστικού Κόμματος σχετικά με τις σχέσεις της Τουρκίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Όλο το προηγούμενο διάστημα, ειδικά επί Τραμπ, είχαμε ουσιαστικά ένα πάρα πολύ απροκάλυπτο χάιδεμα της Τουρκίας από την Αμερικανική κυβέρνηση. Πρόσφατα όμως είχαμε τις δηλώσεις του Τούρκου Υπουργού Άμυνας, του κυρίου Ακάρ, ο οποίος μας είπε ότι η Τουρκία είναι ένας ακλόνητος σύμμαχος του ΝΑΤΟ. Είναι από τις πρώτες 8 χώρες που συμβάλλουν πιο πολύ στον προϋπολογισμό του ΝΑΤΟ και είναι η πέμπτη όσον αφορά τη συμμετοχή σε αποστολές και επιχειρήσεις και δεύτερο στρατός του ΝΑΤΟ. Είναι λοιπόν, αναρωτιόταν ο κύριος Ακάρ, δυνατόν να μειωθεί το βάρος μιας τέτοιας Τουρκίας? Σας ρωτώ, γιατί από ό,τι φαίνεται και η σημερινή ελληνική κυβέρνηση και οι προηγούμενες κυβερνήσεις είχαν επενδύσει, είχαν ποντάρει όλες τις μάρκες τους στην φιλία του ΝΑΤΟ και των Αμερικανών. Εδώ βλέπουμε όμως ότι το παιχνίδι δεν είναι μάλλον έτσι όπως μας το περιγράφουν και θα ήθελα, τελειώνοντας, να βάλουμε στην κουβέντα και την ενδεχόμενη επαναπροσέγγιση της Αιγύπτου με την Τουρκία. Όλα αυτά τι λένε για το μέλλον της Ελλάδας? Ναι, ας πιάσουμε το πρώτο κομμάτι που αν θέλετε συνδέεται σε κάποιο βαθμό και με το τρίτο θέμα που προσέγγιση Αιγύπτου και Τουρκίας. Υπάρχει ένα δεδομένο το οποίο είναι ιστορικά αποδεδειγμένο και που πραγματικά κοιτώντας το παρελθόν επιβεβαιώνεται σε κάθε περίπτωση και μάλιστα το έχουμε ζήσει και εμείς σαν ελληνικός, σαν Ελλάδα αυτό. Ποιο είναι αυτό το δεδομένο? Ότι κυρίαρχος στοιχείο στις διεθνείς σχέσεις και μάλιστα στις σχέσεις, όχι γενικά στις διεθνείς σχέσεις, αλλά στις σχέσεις καπιταλιστικών κρατών, υπεριαλιστικών δυνάμεων, κυρίαρχο στοιχείο είναι το κέρδος. Η ηθική τους είναι τόση όσοι είναι το κέρδος. Αυτό ακριβώς απεικονίζει και την τήρηση, ή αν θέλετε, την ισχύ των συμφωνιών, οι οποίες γίνονται σήμερα μεταξύ ελληνικής κυβέρνησης, αιγυπτιακής κυβέρνησης, οι σχέσεις που στηρίζονται στις τριμερείς συμμαχίες της Ανατολικής Μεσογείου ή στις πενταμερείς ή σε οποιοδήποτε άλλο βαθμό αυτές και αν προβάλλουν. Η κυβέρνηση ελληνική, οι ευθύνες της είναι πραγματικά για άλλη μια φορά, θα λέω, πολύ μεγάλες, όταν παραπλανά τον ελληνικό λαό ότι η συμφωνία, για παράδειγμα, με την Αίγυπτο ή με το Ισραήλ ή με οποιαδήποτε άλλη από αυτές τις χώρες αποτελεί το εχέγγυο ενός ειρηνικού, επικερδούς, δεν ξέρω ποιο άλλο τίτλο θέλει να βάλει ο κάθε ένας μέλος. Δεν συμβαίνει σε καμιά περίπτωση αυτό. Όταν τα κέρδη αυτών των χωρών, το οποιοδήποτε κέρδη, μπορεί να είναι γεωστρατηγικό, να είναι οικονομικό, που αυτό και είναι και η βάση όλων, το απαιτήσει, αυτές οι συμφωνίες πετούνται στο καλάθι των αχρήστων. Ενδεχομένως να γίνει και με την Αίγυπτο. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν κάποια στοιχεία τα οποία, αν θέλετε, έχουν και, μια πραγματική βάση, γιατί συσχετιζόμενη η συμφωνία Ελλάδας-Αιγύπτου στον καθαρισμό των θαλασσίων ζωνών, φαίνεται ότι εκτός από το σημείο καθορισμού, αυτό που η ελληνική κυβέρνηση προέβαλε, αν θέλετε, για να αποσύσει σε κάποιο βαθμό τις ευθύνες της, που παραδεχόταν ότι το Καστελόριζο δεν έχει αποκλειστική οικονομική ζώνη. Βλέπουμε σήμερα ότι η Αίγυπτος, δίνοντας οικόπεδα για οικόπεδα, ας χρησιμοποιήσουμε αυτή την έκφραση, θαλάσσια οικόπεδα για εκμετάλλευση, υιοθετεί στην πράξη ότι πραγματικά το Καστελόριζο δεν έχει ΑΟΣ. Άρα λοιπόν η κυβέρνηση πάλι παραπλανούσε τον λαό. Και επίσης η Αίγυπτος ζήτησε, αντί για τον East Med, να γίνει ένα άλλο παρακλάδι διακίνηση των υδρογονανθράκων από το Λεβιάθαν, το σημείο που βγαίνουν οι υδρογονάνθρακες, να πάνε στην Αίγυπτο και από την Αίγυπτο με πλοία κτλ. Μέσω Κρήτης, Πελοποννήσου, να πάνε στην Ευρώπη. Όλα αυτά αλλάζουν. Και η ισχύ τους, ξαναλέω, είναι τόση όσο είναι η ηθική των σχέσεων αυτών των συμφωνιών, είναι τόση όσο είναι τα κέρδη τους. Άρα λοιπόν μπορεί να δούμε αυτό σήμερα, μπορεί να δούμε κάτι άλλο αύριο. Το σίγουρο είναι ότι η ελληνική αστική τάξη, προσπαθώντας να αναβαθμίσει την γεωστρατηγική της θέση, χώνεται όλο και πιο βαθιά μέσα σε αυτά τα αλυσβερίσια. Γιατί χρησιμοποιώ τον όρο με την κακό εκεί πλευρά. Και ο λαός, κύριε Παπαναστάση. Ο λαός, κοιτάξτε να δείτε. Από τη στιγμή που οι εξελίξεις αυτές, αν θέλετε, δίνουν κέρδη στην αστική τάξη, ή επιδιώκει η αστική τάξη να βγάλει κέρδη, είναι δεδομένο ότι ο λαός βρίσκεται απέναντι για ένα και μοναδικό λόγο. Δεν χρειάζεται να πούμε πολλές κουβέντες. Γιατί τα συμφέροντα της αστικής τάξης κινούνται στην απολύτως αντίθετη κατεύθυνση από αυτά που είναι τα συμφέροντα του λαού. Και όχι μόνο του ελληνικού λαού, του λαού της κάθε χώρας. Γι' αυτό ακριβώς πρέπει να είμαστε έτοιμοι να δεχτούμε πολύ δυσάρεστες εξελίξεις, ακόμα και έναν πόλεμο μικρού ή μεγαλύτερου εύρους στην περιοχή μας. Και φυσικά τα θύματα θα είναι ο ελληνικός λαός. Και τη στιγμή που θα γίνεται αυτός ο πόλεμος, τον οποίο θα τον έχει προκαλέσει η αντιπαλότητα της ελληνικής αστικής τάξης με την τουρκική, δεν έχει τίποτα ο ελληνικός λαός με τον τουρκικό. Τη στιγμή λοιπόν που θα γίνεται αυτός ο πόλεμος και θα πέφτουν κορμιά του λαού, οι δύο αστικές τάξεις θα συνεχίζουν τις οικονομικές τους δοσοληψίες. Έτσι έγινε στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, έτσι γίνεται σε κάθε πόλεμο υπεριαλιστικό. Άρα και η ειρήνη που έχουμε σήμερα είναι μια υπεριαλιστική ειρήνη. Δεν είναι ακριβώς. Δεν είναι ακριβώς ειρήνη. Να δούμε λίγο τώρα τις σχέσεις, τις προσμονές, ας πούμε, της Τουρκίας ή της, και της Ελλάδας από την. Κύριε Παπαναστάση, μας ακούτε? Σας χάσαμε. Το χάσαμε, νομίζω. Ναι. Να ξανακαλέσεις, Δημήτρη μου. Ναι. Είναι πολύ ωραίο που συζητάμε για δύο χώρες που είναι σύμμαχες στο ΝΑΤΟ. Έχω πει το ανέκδοτο με το φίλο μου που ήταν φαντάρο σε ανατολική άσκηση και τους λέει ο αξιωματικός: υπερίπταται τουρκικό ελικόπτερο. Τι κάνουμε? Και απαντάνε με μια φωνή τα καημένα: φράγμα πυρών και το ρίχνουμε. Και τους απαντάει: όχι βρε ηλίθι, είναι συμμαχικό. Εκεί είμαστε. Πάλι. Ναι, καταλαβαίνεις. Όχι βρε ηλίθι, είναι συμμαχικό. Κάτσε να τον ξανακαλέσουμε τον κύριο Παπαναστάση για να τον. Και να θυμίσουμε, το έχουμε ξαναπεί, ότι από την προηγούμενη κυβέρνηση κιόλας, με την πρόσδεση στο άρμα του Ισραήλ, είναι λογικό Όπου να είχαμε και επαναπροσέγγιση εκ νέου με την Τουρκία του Ισραήλ. Έτσι, να τα βλέπουμε όλα αυτά. Δεν υπάρχει περίπτωση, παιδιά, δουλευόμαστε. Τι νομίζουν ότι θα κάνουν? Δηλαδή, ο χάρτης δεν αλλάζει. Το μόνο πράγμα που δεν αλλάζει στη γεωπολιτική είναι ο χάρτης. Το που είναι ποιος. Όλα τα άλλα μπορούμε να τα συζητήσουμε. Η Τουρκία εκεί που είναι, όπως είναι, είναι απαραίτητη στο ΝΑΤΟ. Για όλους τους επιθετικούς τους σχεδιασμούς. Ποτέ δεν θα είμαστε Τουρκία για το ΝΑΤΟ. Αλλά είμαστε πολύ πιο υποτελείς και ήσυχοι, αυτό να το αναγνωρίσουμε. Είμαστε προβλέψιμος αντίπαλος. Η σημερινή καταστολή, όλη αυτή η φρίκη που ζούμε, έχει να κάνει με τους νατοϊκούς τους σχεδιασμούς σε μεγάλο βαθμό. Το γεγονός ότι είναι εκδικητική και απάνθρωποι απέναντι σε συγκεκριμένους ανθρώπους, είναι γιατί βγάζουν και τα αποθυμένα τους. Τα άλλα όλα είναι εντολές του Πάιατ, ρε παιδιά. Τώρα δουλευόμαστε μεταξύ μας. Εντολές πρεσβείας είναι. Ποιος κυβερνάει αυτόν τον τόπο, να σου πω εγώ. Ας με ρωτήσουν. Σε ρωτάμε. Ποιος κυβερνάει αυτόν τον τόπο? Έχουμε μαζί μας εκ νέου τον κύριο Παπαναστάση. Θα απαντήσει σε λίγο. Κύριε Παπαναστάση, μας ακούτε? Σας ακούω τώρα. Ναι. Εντάξει, τέλεια. Λοιπόν, απαντούσατε για την Ελλάδα-Τουρκία, για το Ελλάδα-Τουρκία. Ναι, ναι. Ήθελα να πω το εξής, ότι αυτές οι προσδοκίες με τις αλλαγές των αμερικανικών κυβερνήσεων πάντοτε καλλιεργούνται και πάντοτε διαψεύδονται. Και διαψεύδονται γιατί? Και πραγματικά είναι, αν θέλετε, μια απάντηση η οποία καλύπτει τις προσδοκίες και των δύο χωρών, και της Ελλάδας και της Τουρκίας. Των κυβερνήσεων οι οποίες τις καλλιεργούν προς το λαό, ότι κάτι θα αλλάξει, ότι θα γίνει πιο φιλοελληνική πολιτική των Ηνωμένων Πολιτειών, αυτά πάντοτε διαψεύδουν. Δεν υπήρξε μία περίπτωση που πραγματικά η αμερικάνικη πολιτική να δώσει το ελάχιστο στην ελληνική πλευρά, αν αυτό δεν είναι απόλυτα ταυτισμένο με τα δικά της συμφέροντα. Άρα κυρίαρχο είναι η προώθηση των συμφερόντων. Και φυσικά δεν το βάζουμε στη ζυγαριά όπως κάνουν άλλες αστικές δυνάμεις, ότι εφόσον, και μάλιστα είναι και αν θέλετε και ένα από τα κομβικά στοιχεία προβολής της πολιτικής του ΣΥΡΙΖΑ, ότι εφόσον εμείς δίνουμε στις Ηνωμένες Πολιτείες αυτές τις απέραντες βάσεις, έχουμε δώσει όλη την επικράτεια πλέον να κάνουμε ό,τι επιθυμούν σε επίπεδο επιθετικών σχεδιασμών, θα πρέπει να ζητήσουμε περισσότερο. Όχι, σε καμιά περίπτωση δεν είναι αυτή μια λογική στην οποία θα πρέπει να ενταχθούμε. Η αμερικάνικη πλευρά εφαρμόζει απαραίτητα τις επιθετικές της, τους επιθετικούς σχεδιασμούς της απέναντι στους συμπεριαλιστικούς ανταγωνιστές τους οποίους έχει στο πλαίσιο διεκδίκησης νέων αγορών, διεκδίκησης περιοχών που υπάρχουν υδρογονάθρακες, διεκδίκησης δρόμων μεταφοράς. Άρα καμιά σχέση δεν έχει με τα συμφέροντα της Ελλάδας. Εμείς ούτε σε επίπεδο ο ελληνικός λαός δεν θέλει να εμπλακεί σε καμία περίπτωση σε αυτούς τους ανταγωνισμούς. Τώρα όσον αφορά την Τουρκία. Η Τουρκία φαίνεται ότι είχε μία, αν θέλετε, ιδιαίτερη σχέση με την προηγούμενη κυβέρνηση. Αυτό δεν είναι αποτρεπτικό. Να συμβεί και τώρα το ότι άλλαξε η κυβέρνηση, να συμβεί και τώρα. Γιατί πραγματικά η Τουρκία είναι μία μεγάλη δύναμη περιφερειακή. Παίζει ένα ρόλο στο πλαίσιο, όσο και αν καλλιεργείται μια ψευδεπίγραφη σε βάθος αντιπαλότητα με τον ΝΑΤΟ, ίσως ενδεχομένως να υπάρχουν κάποιες διαφωνίες και με άλλες χώρες υπάρχουν. Και η Γαλλία αποκάλυψε τον ΝΑΤΟ εγκεφαλικά νεκρό οργανισμό. Ναι. Όσο και αν υπάρχει αυτή η αντιπαλότητα, δεν πρέπει να μην δείχνουμε στον κόσμο, να μην προβάλλουμε στον κόσμο ότι τα επιτελεία του ΝΑΤΟ, αυτή τη στιγμή στα επιτελεία του ΝΑΤΟ, υπηρετεί πληθώρα ανώτατων και ανώτερων στρατιωτικών της Τουρκίας, οι οποίοι συμμετέχουν και στον ελάχιστο σχεδιασμό των νατοϊκών σχεδίων. Αντίστοιχα υπάρχουν και της Ελλάδας και κάθε άλλη χώρα μέλους. Άρα λοιπόν δεν είναι ακριβώς έτσι τα πράγματα όπως θα προβάλλω. Και να πω και άλλη μία παράμετρο, αν θέλετε. Υπάρχει ένα παζάρι αυτή τη στιγμή μεταξύ ΗΠΑ και ΝΑΤΟ με την Τουρκία για να κρατηθεί αυτή η χώρα, να διατηρηθεί αυτή η χώρα στη δυτική, όπως αποκαλείται, συμμαχία. Αυτό ακριβώς το παζάρι είναι που τροφοδοτεί σε τεράστιο βαθμό την επιθετικότητα της Τουρκίας απέναντι στην Ελλάδα. Και το λέω αυτό για να τονίσω πόσο ψευδεπίγραφη είναι η επίκληση από πλευράς ελληνικών κυβερνήσεων της βοήθειας του ΝΑΤΟ και των ΗΠΑ για να αντιμετωπιστεί τι? Η τουρκική επιθετικότητα, την οποία το ΝΑΤΟ και η Αμερική την καλλιεργούν, δίνουν τη δυνατότητα στην Τουρκία. Την καλλιεργούν πραγματικά. Μέσα από αυτό το παζάρι, ούτως ώστε να υφίσταται η Ελλάδα αυτά τα οποία υφίσταται αυτή τη στιγμή. Κύριε Παπαναστάση, σας ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Καλή δύναμη. Εγώ σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια και σε εσάς. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Γεια σας. Επίθεση δεχόμαστε από παντού, καιρός να απαντάμε σιγά σιγά σε μία-μία. Ναι, είναι μία αλήθεια αυτή η Λαμπρινή. Ξαναλέω, ασχέτως αν συμφωνεί κάποιος ιδεολογικά και πολιτικά με το Κομμουνιστικό Κόμμα, έχει ιδιαίτερη αξία να βλέπουμε λίγο τον τρόπο προσέγγισης των εθνικών θεμάτων. Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή είμαστε αποκλεισμένοι από ένα μεγάλο κομμάτι της πληροφορίας για τα λεγόμενα εθνικά θέματα ή αν θέλεις για τους εξοπλισμούς, για το τι συμβαίνει, για το πού θέλουν να μας πάνε. Έχω πει κάτι, αυτή η κυβέρνηση, και το έχουμε πει και μαζί νομίζω, ότι αυτή η κυβέρνηση όπου δικάθαρμα παγκοσμίως τρέχει να του κάνει παρέα. Ναι. Το έχει δείξει από την υπόθεση Γουαϊδό κιόλας με το που βγήκε. Δηλαδή, έχουμε και λογιά στο Σίσι, τον καλό τον άνθρωπο αυτόν, τον Άγιο εκεί στην Αίγυπτο λοιπόν. Τι ήθελα να πω. Η κατάσταση που επικρατεί γενικώς είναι η κατάσταση του πείτε μας τι άλλο να δώσουμε. Και αυτό ακριβώς είναι που μας οδηγεί στο να χρειάζεται η καταστολή. Μπορεί να εμπλέκονται και άλλοι παράγοντες. Θα επιμείνω ότι είμαστε σε πάρα πολύ δύσκολη φάση. Και ο αστικός τύπος φυσικά, ο συστημικός τύπος δεν καλύπτει τέτοια γεγονότα. Το αντιυμπεριαλιστικό κομμάτι της αριστεράς σε ένα βαθμό το έχουμε χάσει. Ξέρω ότι κάποιοι θα μιλήσουν ίσως και για ξύλινη γλώσσα. Αλλά αυτή μας έχει απομείνει, παιδιά. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή το αντιυμπεριαλιστικό κομμάτι το ξεχνάμε, ενώ χωνόμαστε όλο και πιο βαθιά στους υπεριαλιστικούς μηχανισμούς. Γινόμαστε κομμάτι τους επιθετικό. Και εκεί είναι το ζήτημα. Και αυτό είναι και το βασικό επιδιωκόμενο της απέναντις όχθης. Έχουν υπάρξει ήδη από το 2015 και μετά πάρα πολλές αναφορές στις μεγάλες ναυαρχίδες του φιλελεύθερου τύπου της χώρας, ότι είναι αναγκαίο όσο ποτέ για την αστική τάξη της Ελλάδας να αναλάβει τα ρίσκα ακόμα να μπει και στο στόχαστρο χωρών που παραδοσιακά ήταν φίλοι της ή έστω δεν ήταν απέναντί της. Είναι ξεκάθαρη, έχω ακόμα και το άρθρο στο μυαλό μου και τον αρθρογράφο που το έχει γράψει αυτό στην Καθημερινή, ναι, μην γελιόμαστε. Έχει λεχθεί. Ναι. Ναυαρχίδα. Εδώ μαθαίνουμε ότι η Γαδά ετοιμάζεται όπου που θα το μάθει. Λοιπόν, ακριβώς. Νομίζω ότι θα πρέπει να μην βλέπουμε μονοδιάστατα τα ζητήματα. Έχω ξαναπεί ότι η βαθύτερη εμπλοκή της χώρας σε ένα παιχνίδι το οποίο μόνο σε καλό δεν θα μας βγει περνά φυσικά από την περαιτέρω καταστολή, ακόμα και από την στρατιωτικοποίηση της κοινωνικής ζωής του τόπου. Ένας από τους λόγους που επιμέναμε να κάνουμε την συνέντευξη σήμερα με τον κύριο Παπαναστάση είναι ακριβώς αυτή η αναφορά που έγινε για το συγκεκριμένο σχέδιο περίπτωσης αντιμετώπισης των διαδηλώσεων με τον στρατό και το ΝΑΤΟ. Δεν είναι σενάρια που απλά γίνονται γιατί δεν έχουν κάτι καλύτερο να κάνουν. Δεν είναι σενάρια που απλά τίθενται στην επιχειρησιακή βάση τους γιατί δεν έχουν με άλλον τρόπο να καλύψουν τις συγκεκριμένες επιχειρησιακές τους σελίδες. Υπάρχει πάρα πάρα πολύ συγκεκριμένη στόχευση και η στόχευση είναι η εξής κατ' εμέ, η επιβολή σιγής νεκροταφείου σε ό,τι έχει να κάνει με την κοινωνία προκειμένου να οδηγηθούμε σταδιακά, βίαια, σε μια εμπόλεμη κατάσταση μεγαλύτερης ή μικρότερης κλίμακας. Είναι ξεκάθαρο αυτό κατ' εμέ και το γεγονός ότι στρεφόμαστε ήδη από το 2016 και μετά απέναντι σε χώρες όπως είναι η Ρωσία, όπως είναι το Ιράν, όπως είναι η Κίνα κτλ. Ανεξαρτήτως το ποιος είναι πάνω, η ατζέντα στα γεωπολιτικά είναι η ίδια, νομίζω ότι θα πρέπει να μας προβλήσει πάρα πολύ. Ο πρέσβης δεν θέλει, λέει. Δεν θέλει, του αρέσει εδώ το πρέσβη. Έχει βρει ο άνθρωπος ανθρώπους, τους συνεννοείται, όλα μια χαρά, κάνουν ό,τι υπάρχουν, ό,τι τους λέει, γιατί είναι φύγει ο άνθρωπος. Τι είπα να πει αλλού θητεία. Λοιπόν, θα κάνουμε ένα διαλυματάκι. Περίμενε καλά, θα κάνουμε ένα διαλυματάκι και θα έρθουμε σε λίγο για να συζητήσουμε για ένα πολύ ενδιαφέρον βιβλίο που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Τόπος. Είναι το... Θα δώσουμε δύο αντίτυπα. Είναι το βιβλίο του Νίκου Χριστοφή «Από τον Κεμαλισμό στο Ριζοσπαστισμό, το τουρκικό φοιτητικό κίνημα 1923-1980». Έχει νομίζω ιδιαίτερο ενδιαφέρον στην ιστορική συγκυρία που θα κάνουμε τη συζήτηση με τον κύριο Χριστοφή. γιατί σε πάρα πολλές περιπτώσεις το τελευταίο διάστημα έχει γίνει η σύγκριση της Τουρκίας του Ερντογάν και σε ό,τι έχει να κάνει με το φοιτητικό κίνημα με την Ελλάδα. Σήμερα έχει νομίζω ιδιαίτερη αξία να δούμε την ιστορική πορεία αυτού του κινήματος. Λοιπόν, δύο τυχεροί ακροατές, οι δύο πρώτοι που θα στείλουν στη σελίδα «Πότε Βούδας, πότε Κούδας» μήνυμα θα είναι εκείνοι που θα κερδίσουν από ένα αντίτυπο. Παοκάρα ολέ. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις και επανερχόμαστε εντός ολίγου. Μην κουνηθεί κανείς. Τα σκισμένα ημερολόγια. Μια συλλογή διηγημάτων του συγγραφέα και μουσικού Δημήτρη Μητσοτάκη. Ο Πειραιάς, η Καλυθέα, η Κρήτη, τα παιδιά του 70, η έφηβη του 80, ροκάδες και νεορεμπέτες μουσική και η σύγχρονη Αθήνα σε ένα παζλ ανάμεσα στην πραγματικότητα και τη μυθοπλασία. Τα σκισμένα ημερολόγια του Δημήτρη Μητσοτάκη. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Τόπος. Μια λοξή ματιά στην ιστορία. Μετά τα λαμόγια στο χακί, ο Διονύσης Ελευθεράτος στο νέο του βιβλίο ρίχνει μια λοξή ματιά στην αληθινή ιστορία από τα χρόνια του Όθωνα έως σήμερα. Μέσα από τον τύπο κάθε εποχής, την κωμωδία και το δράμα, ιστορίες που μοιάζουν να ανακυκλώνονται. Διονύσης Ελευθεράτος. Μια λοξή ματιά στην ιστορία. 200 χρόνια νεοελληνικού κλαυσίγελου. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Τόπος. Πώς γίνεται να καταλαβαίνεις στο τέλος της ζωής σου ότι ο αγαπημένος σου κόσμος πληγώνει, αδικεί, σκοτώνει? Πώς για μια έσχατη φορά παλεύεις να εξοφλήσεις τα απλήρωτα χρέη σου? Άρης Μαραγκόπουλος. Φλσστ, φλσστ, φλσστ. Ένα μυθιστόρημα για τις υπόγειες αντιστάσεις μιας βιασμένης κοινωνίας. Για τις ανυπόταχτες ορμές της ζωής. Για την θανάσιμη πρόκληση της θάλασσας. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Τόπος. Ιαν Χάνκοκ. Είμαστε ο λαός των Ρωμά. Ένα συναρπαστικό βιβλίο για την ιστορία, τη γλώσσα, την καθημερινή ζωή και τα μυστικά των Ρωμά. Για έναν γοητευτικό αλλά και δυσφημισμένο λαό που αποτελεί μόνιμο στόχο του ρατσισμού. Ιαν Χάνκοκ. Είμαστε ο λαός των Ρωμά. Κυκλοφορεί στα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Τόπος. Τα σκισμένα ημερολόγια. Μια συλλογή διηγημάτων του συγγραφέα και μουσικού Δημήτρη Μητσοτάκη. Ο Πειραιάς, η Καλυθέα, η Κρήτη, τα παιδιά του 70, η έφηβη του 80, ροκάδες και νεορεμπέτες μουσική και η σύγχρονη Αθήνα σε ένα παζλ ανάμεσα στην πραγματικότητα και τη μυθοπλασία. Τα σκισμένα ημερολόγια του Δημήτρη Μητσοτάκη. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Τόπος. Λοιπόν, επανήλθαμε. Δημήτρης Κούλαλης, Λαμπρινή Θωμά. Λαμπρινή Θωμά, Δημήτρης Κούλαλης. Είναι 3 παρά 20. Τα μηνύματα συνεχίζουν και έρχονται. Έχουμε σταθερά τους ακροατές μας εδώ. Ελπίζω να καλοτρώτω. Μεσημεράκι Σαββάτου. Να τρώμε, παιδί, μας έχει κοπεί όρεξη με αυτούς που μπλέξαμε. Θα φάμε κιόλας. Ζωντανούς αστούς θα φάμε. Πώς το λέει, βραστούς βραστούς, όχι ζωντανούς. Βραστούς βραστούς θα φάμε τους αστούς. Το είπες και προηγουμένως, αγάπα το κελί σου, έτσι, τρώγε το φαΐ. Τρώγε το φαΐ και διάβαζε πολύ. Και διάβαζε πολύ. Λοιπόν, νομίζω ότι... Εγώ... Έλα, πες μου. Δηλαδή είναι ότι αν μας μαζέψουν, καρέλια... Χρυσή κασετίνα, να ξέρει ο κράτης. Εγώ στο έχω πει ότι θα είμαι εκείνος ο οποίος θα είμαι έξω από τα κάγκελα και θα σφίρω τα τσιγάρα. Τα έχουμε πει, έχουμε μοιράσει τους ρόλους. Είμαστε έτοιμοι. Ναι. Λοιπόν, πριν συνδεθούμε με τον κύριο Χριστοφή, τι άλλο είχαμε στα διεθνή? Είχαμε και μια συζήτηση περί ισλαμοαριστερισμού το τελευταίο διάστημα. Το είχαμε αναφέρει το προηγούμενο... Να θα είναι μαζί μας. Για αυτά. Ναι, θα έχουμε την Χριστίνα Χελά, η οποία έχει κάνει ένα εξαιρετικό ρεπορτάζ και εκτενές, η αλήθεια είναι, στο Κοσμοδρόμιο. Έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον να δούμε τι ακριβώς σημαίνει αυτή η νέα ορολογία και νομίζω ότι καλύτερη πάσα από το σημερινό πρωτοσέλιδο των νέων δεν θα μπορούσαμε να έχουμε. Προηγείται η Χριστίνα. Τάποσε. Ναι, ναι, προηγείται. Λοιπόν, θα ήθελα επίσης να αναφέρω ένα θεματάκι το οποίο τσίμπησα τις τελευταίες μέρες και αρθογράφησα σχετικά με το ζήτημα των ναρκωτικών στην Κολομβία. Ξέρεις, Λαμπρίνη, πάντα με τα ναρκωτικά στην Κολομβία έρχεται στο μυαλό μας Πάμπλο Εσκόμπαρ, Νάρκος κτλ. Κτλ. Το καημένο, το παιδί, το καημένο, τι τράβηξε. Λοιπόν, έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον γιατί, όπως έγραφαν πρόσφατα... Η Κολομβία έχει μετατραπεί από τους Αμερικάνους και όλα αυτά πρέπει να τα βλέπουμε εκεί μέσα. Σε Ισραήλ της Λατινικής Αμερικής. Ξεκάθαρα. Λοιπόν, υπάρχει ένα ζητηματάκι εδώ. Όπως έγραφα και Financial Times πρόσφατα, η Κολομβία αυτή τη στιγμή είναι πραγματικά, συγγνώμη, η Μέκα της Κόκας. Έχουμε αύξηση της παραγωγής σε απίστευτους βαθμούς, περισσότερο και από ότι όταν είχε τα σκύπτρα της κοκαίνης, παραγωγής κοκαίνης ο Εσκομπάρ τη δεκαετία του 90. Το ζήτημα εδώ ποιο είναι. Ως μέτρο αντιμετώπισης όλα αυτά τα χρόνια ήταν το ξερίζωμα, υπήρχε ειδικό σώμα το οποίο ξερίζωνε τα συγκεκριμένα δενδρίλια από τις βουνοπλαγιές της Κολομβίας κτλ. Ωστόσο, επειδή έχουν ήδη 30 νεκρούς αστυνομικούς και 200 τραυματίες, έχει τεθεί ξανά στην δημόσια συζήτηση. Αυτό που σκέφτομαι, γιατί θα με πάνε για τρομοκρατία. στη δημόσια συζήτηση της Κολομβίας έχει τεθεί ξανά το ζήτημα των αεροψεκασμών. Αυτό πράγματι συνέβαινε τις δεκαετίες του 90 και του 2000. Ψέκαζαν με ζυζανιοκτώνα τις περιοχές όπου εντόπιζαν την παραγωγή της κοκαίνης. Ωστόσο, στο συγκεκριμένο ζυζανιοκτώνο εμπεριέχεται γλυφοσάτη. Για όποιον δεν γνωρίζει τι είναι η γλυφοσάτη, ας ψάξει την ιστορία της Μοσάντο και το γεγονός ότι σε πλήστες περιπτώσεις έχει κατηγορηθεί και δικαστικά έχει κριθεί ότι προκαλεί καρκίνο. Εδώ λοιπόν τίθεται ένα πολύ, νομίζω, σπουδαίο ερώτημα. Εάν είναι να πατάξουμε την παραγωγή κοκαίνης, που κατ' εμέ δεν πατάσετε έτσι, δεδομένου ότι ιδιοκτικές αρχές σε πάρα πολλές περιπτώσεις, βλέπε CIA δεκαετία του 90 που έσπραγνε ναρκωτικά στα γκέτο των μαύρων στις Ηνωμένες Πολιτείες, είναι οι ίδιες εμπλεκόμενες στην παραγωγή, στη δεκαετία του 80, συγγνώμη, στην παραγωγή κοκαίνης. Λοιπόν, το ζήτημα λοιπόν είναι το, είναι το εξής. Ποτίζουμε με καρκινογόνα τους αγρότες της περιοχής προκειμένου να πατάξουμε την παραγωγή κοκαίνης ή βρίσκουμε άλλες λύσεις. Έχει, νομίζω, μεγάλη αξία και σημασία να δούμε σε αυτή την περίπτωση πώς μεγάλες εταιρείες όπως οι εξαγορασμένοι από την Bayern, τον εθνικό πρωταθλητή της Γερμανίας Monsanto, έχουν χρησιμοποιήσει... Με τον Χίτλερ πολύ καλά τα πηγαίνανε αυτοί οι άνθρωποι. Βεβαίως, και να υπενθυμίσουμε ότι και η Monsanto με το Agent Orange ήταν εκείνη που έβαφε με πορτοκαλί χρώμα όλες τις περιοχές του Βιετνάμ προκειμένου να εξαλείψει, να εξαφανίσει το ζυζάνιο του κομμουνισμού κατά την περίοδο του πολέμου του Βιετνάμ. Έχει λοιπόν μεγάλο ενδιαφέρον... Δεν ήταν όλοι εσένα τότε, ήταν ζυζάνια, κατάλαβες. Λοιπόν, δεν μπορώ να γράφω. Σωστό. Αν και θέλω πολύ δρόμο ακόμα για να μπορέσω να δηλώνω κομμουνιστής, εν πάση περιπτώσει. Έχουμε την καρδιά. Έλεγα λοιπόν το εξής. Έχει, νομίζω, τεράστιο ενδιαφέρον να δούμε πώς υπηρεσίες όπως η Περιβαλλοντική Υπηρεσία των ΗΠΑ αλλά και οι αντίστοιχοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν αποφασίσει εδώ και μερικά χρόνια ότι τελικά δεν είναι καρκινογόνος η γλυφοσάτη της Monsanto. Παρά το γεγονός ότι έχει δοθεί άδεια χρήσης της συγκεκριμένης χημικής ουσίας, της συγκεκριμένης διοξίνης, μέχρι και το 2022 στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και να θυμίσουμε και το αλαλόμ που είχε συμβεί μέσα στη γερμανική κυβέρνηση το 2017, όταν παρά το γεγονός ότι η Γερμανία ως κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης είχε αποφασίσει να απέχει, να ψηφίσει αποχή στην συγκεκριμένη ψηφοφορία, ο Υπουργός Γεωργίας τότε της γερμανικής κυβέρνησης ψήφισε υπέρ της παράτασης για 5 χρόνια, άρα μέχρι το 2022, της χρήσης γλυφοσάτης εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχει, νομίζω, ιδιαίτερη σημασία να δούμε εδώ το γεγονός ότι εκείνη την χρονική περίοδο ψινόταν το deal ανάμεσα στην Bayer και τη Monsanto. Η Μέρκελ το μόνο που έκανε ήταν απλά να του κάνει μερικές συστάσεις, προφανώς δεν απεπέμφθη ποτέ από την γερμανική κυβέρνηση και ίσως αυτό δείχνει την επιρροή που ασκεί η συγκεκριμένη εταιρεία μέσα στους κύκλους των Βρυξελών και όχι μόνο. Θα κλείσω θυμίζοντας ότι ήταν το 2019 όταν ο επικεφαλής του τμήματος πωλήσεων, αν δεν κάνω λάθος, της Bayer παραδεχόταν ότι ενδεχομένως οι καταγγελίες που είχε κάνει η γαλλική Le Monde για παρακολούθηση, μάλλον για ένταξη πολιτών στις λίστες επιρροής της Μοσάντο προκειμένου να πιστούν ότι, να ασκήσουν επιρροή για να πιστούν ότι δεν είναι καρκινογόνος, είχε πάρει το δρόμο της δικαιοσύνης, καθώς οι γαλλικές αρχές είχαν κάνει έναρξη προανακριτικών ερευνών. Έχει σημασία να τα θυμίζουμε αυτά, γιατί βλέπουμε ότι ο κόσμος μας συνδέεται με έναν μαγικό τρόπο από την Κολομβία και την Μποκοτά μέχρι την... τα λόμπι των Βρυξελών και τα φουαγέ στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτά για την Κολομβία και το Νάρκος. Νομίζω ότι έχει την αξία να τα δούμε. Ξανά ξέρω ότι κάποιοι τσαντίζονται. Ο άνθρωπος που διασύρθηκε με τον Νάρκος για ένα μεγάλο κομμάτι του λαού της Κολομβίας είναι ηρωάς του. Και δεν είναι καθόλου τυχαίο αυτό. Το τι έχει υποστεί αυτός ο έρμος λαός της Κολομβίας, αυτό το ξέρει. Ειδικά από τον Αμερικανικό παράγοντα. Το να παρουσιάζει τους πράκτορες της ΣΥΑ και της ΔΙΑ ως τα καλά παιδιά. Τέλος πάντων, ας μην μιλήσω άλλο. Να μην μιλήσει άλλο, γιατί εντός ολίγου θα έχουμε τον κύριο Χριστοφή μαζί μας. Κράτα παρέκαλε τον ακροατή εδώ πέρα, μέχρι να μπορέσει να. Εδώ, βεβαίως. Ναι. Να κάνει μια σύνδεση. Ναι. Ο ακροατής μου ξέρει πώς είμαι εγώ τώρα. Ο ακροατής και η ακροάτριά μου επίσης. Άμα το ρωτήσει, θα σου πει πώς είναι η Λαμπρινιτό, την πιάνει σε δίμητρο και σκάει. Με αυτά που έχουμε μπλέξει. Κάτσε να δω επίσης τι άλλο έχουμε να του πω για το ρεπορτάζ, γιατί γίνεται χαμός. Λοιπόν, πόσο κόσμο έχουμε. Προσακθέντες. Είναι απίστευτο. Μπήκαν οι δικηγόροι. Εντάξει, έχουμε ένα καλό. Μπήκαν οι δικηγόροι. Αφήσαν τα παιδιά. Όχι όλα. Έχουν κρατήσει κάποιους και κάποιους έχουν αφήσει. Ανάμεσα σε αυτούς που άφησαν είναι και ο Έκτορος Κουφοντίνας. Περιμένουμε να δούμε το μήνυμα άλλωστε είχε δοθεί. Λοιπόν, να καλωσορίσουμε στην παρέα μας τον κύριο Χριστοφή. Κύριε Χριστοφή, μας ακούτε? Σας ακούω μια χαρά. Γεια σας. Χαίρετε, χαίρετε. Γεια σας. Χαίρετε, χαίρετε. Τι νέα καταρχάς μας φαίνεται από τη Λάρισα, όπως το ξέρω εκεί βρίσκεται. Αν είναι εύκολο, κύριε Χριστοφή, να βάλουμε ακουστικά για τη μικροφωνή. Δυστυχώς δεν έχω. Τότε θα μας ακούτε... Σε χαμηλό. Ωραία. Να το χαμηλώσω. Την ένταση. Είναι κάπως καλύτερα. Ναι. Είναι κάπως καλύτερα. Λοιπόν, βρίσκεστε στη Λάρισα, κύριε Χριστοφή. Βρίσκομαι στη Λάρισα. Σήμερα τα πράγματα είναι εμφανώς καλύτερα. Mm-hmm. Δεν έχει γίνει κάποιος μετασεισμός, τουλάχιστον έντονος. Από χθες το βράδυ δηλαδή, οπότε καταφέραμε και κοιμηθήκαμε. Χθες. Τα πράγματα είναι κάπως πιο ήρεμα. Ναι. Μακάρι να πάνε όλα καλά για τους ανθρώπους, γιατί και οι δικές μου πληροφορίες από την περιοχή περιγράφουν πάρα πολύ άσχημες καταστάσεις. Με ανθρώπους να είναι μένουν... και αυτό. Εσύ σου λένε μείνε μέσα, οι σεισμολόγοι σου λένε βγει έξω. Κρύα, κάτσε κάτω από το κούφωμα. Τι θα κάνεις? Ακριβώς έτσι. Λοιπόν, σας καλέσαμε σήμερα για να μιλήσουμε, υπενθυμίζω, για το βιβλίο που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Τόπος, από τον Κεμαλισμό στον Ριζοσπαστισμό, το τουρκικό φοιητικό κίνημα 1923-1980. Έχω προλάβει και έχω ξεφυλίσει μερικές από τις σελίδες του βιβλίου. Έχει πραγματικά ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Και αυτό που λέγαμε και με τη Λαμπρινή προηγουμένως, είναι εξαιρετικά έτσι, είναι εξαιρετική η περίοδος στην οποία βγαίνει στις προθήκες των βιβλιοπωλείων το συγκεκριμένο βιβλίο, υπό την έννοια ότι έχουμε, κύριε Χριστοφή, μία συνεχή σύγκριση το τελευταίο διάστημα ανάμεσα στην κατάσταση που επικρατεί στα πανεπιστήμια της Τουρκίας και στην κατάσταση που έχει αρχίσει να διαμορφώνεται στα ελληνικά πανεπιστήμια. Έχουμε κίνημα και στις δύο χώρες αυτή τη στιγμή. Ναι. Ξανά. Θα ήθελα, πριν μπούμε αμυγώς στα ζητήματα του βιβλίου, να κάνετε ένα σχόλιο, αν μπορείτε και θέλετε, πάνω σε αυτό. Ναι, ακριβώς όχι. Οι ομοιότητες είναι σοκαριστικές. Αυτό που συμβαίνει στην Τουρκία συμβαίνει και εδώ πέρα. Δηλαδή, νομίζω ότι δεν υπάρχει αμφιβολία. Είναι ξεκάθαρο. Αυτό που προκαλεί εντύπωση, ωστόσο, είναι το πώς παρουσιάζεται η κατάσταση στην Τουρκία σε σύγκριση με αυτή της Ελλάδας στα ελληνικά κανάλια. Εκεί πέρα είναι αντίσταση απέναντι σε έναν αυταρχικό πολιτικό. Στην Ελλάδα είναι αλητήρι. Αλητήρι, φοιτητές οι οποίοι δεν σκέφτονται το γενικότερο καλό λόγω πανδημίας. Σχετικά. Στην ουσία του θέματος όμως, οι κρατικές πολιτικές είναι ακριβώς ίδιες. Μα πώς, κύριε Χριστόφη, εμείς είμαστε ένα κράτος δικαίου, δεν είμαστε τώρα αυταρχικοί όπως ο Ερντογάν. Σαφώς, το βλέπουμε αυτό σε όλες τις εκφάνσεις του. Ναι. Δηλαδή από τον Δημήτρη Κουφοντίνα μέχρι. Ναι. Μην το λέτε αυτό το όνομα, είμαστε και στο Facebook. Δεν ξέρω, μπορεί να συμβούν πάρα πολλά πράγματα. Δέλτα Κάπα. Ας το έχουμε έτσι, Δέλτα Κάπα, ποτέ δεν ξέρω. Ποτέ, ναι, ναι, ναι. Ποτέ δεν ξέρω. Όχι, πάντως πέρα από το όποιο χιουμοριστικό σε πολλά εισαγωγικά, οι ομοιότητες είναι πάρα πολύ έντονες και πραγματικά είναι αυτό το νεοφιλελεύθερο μοντέλο που υιοθετείται και δεν έχει κανένα ρόλο. Δεν παίζει κανένα ρόλο. Για παράδειγμα, η θρησκεία που μας αρέσει εδώ στην Ελλάδα και αλλού να λέμε για την Τουρκία. Έτσι, η ουσία του το νεοφιλελεύθερο πρόγραμμα που επιχειρεί να εφαρμόσει η κυβέρνηση στην Τουρκία και η κυβέρνηση εδώ πέρα, στην Ελλάδα, έχει απίστευτες ομοιότητες. Mm. Και νομίζω ότι έχουμε ήδη γίνει η Τουρκία, απλά δεν το έχουμε αντιληφθεί ίσως όλοι μας. Ναι. Όχι, είναι απόλυτα σαφές αυτό. Επειδή είμαι και η μεγαλύτερη της παρέας, μάλλον θα μου επιτρέψετε να πω και κάτι ακόμα για την εποχή τουλάχιστον των δικτατοριών στην Τουρκία. Αισθανόμασταν μία αλληλεγγύη τεράστια και με το φοιτητικό και με το αριστερό κίνημα της Τουρκίας. Με έναν τρόπο, δεν ξέρω γιατί, είναι σαν αυτό να έχει χαθεί σε ένα βαθμό. Ναι. Δεν έχετε άδικο, αν και υπάρχουν επαφές, ίσως να μην υπάρχει σε τόση μεγάλη διάσταση πια. Γιατί πού οφείλεται, δεν γνωρίζω. Νομίζω δεν μπορώ να προσφέρω κάποια ικανοποιητική απάντηση. Δεν μπορώ. Θα προτιμούσα να μην επιχειρήσω να δώσω κάποια απάντηση. Έχουμε πολύ περισσότερα μέσα στη διάθεσή μας από ό,τι είχαμε πριν 30 χρόνια, ας πούμε, ή 35. Έχουμε τη δυνατότητα να παρακολουθούμε τι συμβαίνει. Ξέρουμε ότι αυτοί οι άνθρωποι ζητούν ελευθερία. Κάτι ιερό έτσι κι αλλιώς. Και το ίδιο ζητάμε κι εμείς. Και κάπως φαίνεται λες και έχει χαθεί μια επαφή πολύ ουσιαστική. Δεν ξέρω. Εγώ προσωπικά πιστεύω ότι σε ένα βαθμό ευθύνεται, θα την πω την αποψάρα μου, και στο γεγονός της κρίσης στην Ελλάδα που μας έβαλε σε μια ομφαλοσκόπηση ως κοινωνία και μας απέκοψε. Αλλά αυτό είναι κάτι πολύ επικίνδυνο νομίζω, ειδικά σε σχέση με την αριστερά και το φοιτητικό κίνημα στην Τουρκία. Πιστεύω ότι έχετε δίκιο. Βέβαια, εντάξει, για να μην θεωρήσει ο ακροατής ότι όντως δεν συμβαίνει τίποτα, με αφορμή τα πρόσφατα γεγονότα στο Πανεπιστήμιο Βοσπόρου, έχουν ήδη, και μιλάω για τον τελευταίο μήνα, έτσι, έχουν ήδη πραγματοποιηθεί πάρα πολλές διαδικτυακές προφανώς συναντήσεις, ομιλίες με καθηγητές από την Τουρκία. Δηλαδή διοργάνωσε για παράδειγμα το Πάντιο, μία από τις πιο πρόσφατες, με την κυρία Θανάσιο, τον Σπύρο του Σαγκελαρόπουλου και άλλους, με καθηγητές που το βιώνουν αυτή τη στιγμή στην Κωνσταντινούπολη. Και πραγματικά ήταν απίστευτο, θα το ξαναπώ, οι ομοιότητες. Το τι περιγράφανε οι Τούρκοι πανεπιστημιακοί ήταν αυτά τα πράγματα τα οποία αναδιαστήματα συζητάμε και αναφέρουμε και εμείς εδώ. Ενώ την πανεπιστημιακή κοινότητα, έτσι. Με το νέο νομοσχέδιο, με την αστυνομία, με. Πράγματα γίνονται. Ίσως να ευθύνεται σε κάποιο βαθμό, τον τελευταίο χρόνο ίσως, η πανδημία, η αυταρχική στροφή των τελευταίων δεκαετίας, πια δεν είναι των τελευταίων ετών, είναι, μιλάμε για μια δεκαετία, αλλά η μεταπραξικοπηματική πραγματικότητα στην Τουρκία, η οποία δεν επιτρέπει Τούρκους πανεπιστημιακούς να ταξιδεύσουν για να έρθουν εδώ, να συμμετέχουν σε μια συζήτηση κτλ. Γίνονται πράγματα, ίσως όμως να μην είναι στο βαθμό που θα θέλαμε ίσως να είναι. Γίνονται. Κύριε Χριστοφή, το βιβλίο σας κινείται σε μια χρονική περίοδο από το 1923 μέχρι το 1980. Και μάλιστα όπως διευκρινίζεται, σωστά κατά τη γνώμη μου, μέσα στο βιβλίο, το 1968, ορόσημο γενικά, για πάρα πολλούς λόγους, δεν αποτέλεσε ούτε το τέλος, ούτε την αφετηρία, αλλά ένα πολύ έτσι, ένα μοναδικό σημαδιακό μήνυμα. Εδώ λοιπόν θέλω να ρωτήσω δύο πράγματα. Είναι νομίζω δική μου εντύπωση, μπορείτε να συμφωνήσετε ή να διαφωνήσετε, ότι αντιμετωπίζουμε γενικά τα κοινωνικά και πολιτικά τεκτενόμενα στην Τουρκία ως μια στατική οντότητα. Δεν έχουμε, αυτό έχει ενδεχομένως πολλές εξηγήσεις. Ένα από αυτό είναι το γεγονός ότι δεν έχουμε πολλές φορές καλή οπτική για τα κοινωνικά ζητήματα στην Τουρκία. Και από την άλλη, επειδή το συνδέεται θεματικά στο βιβλίο, αντιμετωπίζουμε τον κεμαλισμό με έναν, αν θέλετε, ενικό τρόπο, κατ' εμέ. Δηλαδή, δεν έχουμε αποκρισταλώσει ακόμα στις δύο ιστορικές περιόδους, τις οποίες αναφέρω, δηλαδή από το 1923 μέχρι το 1980, το κοινωνικό πολιτικό υποκείμενο πώς κινήθηκε. Και θα ήθελα να κάνουμε ένα σχόλιο πάνω σε αυτό. Να αναφέρω πρώτα απ' όλα, συμφωνώ και με τα δύο σας σημεία. Και όσον αφορά το πρώτο, να αναφέρω ότι κάπως έτσι ξεκίνησε και η συγγραφή του βιβλίου. Δηλαδή, μιλώντας, συνομιλώντας, κουβεντιάζοντας με φίλους, γενικότερα για δεκαετία 60, τη μακρά δεκαετία του 60 και το 68 συγκεκριμένα, έκανα κάποιον παραλληλισμό, κάποια σύγκριση με την Τουρκία. Και η απάντηση των φίλων ήταν ότι μα είχε η Τουρκία 68. Και η πραγματικότητα είναι ότι όχι μόνο είχε, αλλά προηγήθηκε σε κάποια σημεία και από άλλες χώρες, ακόμα και της Ευρώπης. Έτσι. Και όντως αποτελεί σταθμό ορόσημο και για την Τουρκία. Δηλαδή, αυτό που λέμε ο Μάης του 68 για την Τουρκία κατά βάση είναι ο Ιούνιος του 68. Έτσι, που αντιλαμβανόμαστε ότι είναι πάρα πολύ άνεσος ο αντίκτυπος, έτσι. Ένα μήνα αργότερα ξέσπασε και στην Τουρκία κύμα μποϊκοτάζ, κύμα καταλήψεων, κύμα διαδηλώσεων. Προϋπήρχαν και τα προηγούμενα χρόνια, έτσι, αλλά μιλάμε για μία απόλυτη ριζοσπαστικοποίηση. Έτσι, όπως σημειώθηκε και η οποία ριζοσπαστικοποίηση τι μορφές πήρε? Αρχικά ήταν σε ένα απολυτικό αντιαμερικανικό στυλ, έτσι, υιοθετώντας μία ρητορική η οποία δεν είχε κατασταλάξει με τις διεθνείς εξελίξεις, από απικιοποίηση, το Κυπριακό έπαιξε σημαντικό ρόλο, αλλά ταυτόχρονα και η σχετική ελευθερία που εισήγαγε το Σύνταγμα του 61, και αναφέρομαι συγκεκριμένα για το ότι επιτράπηκε να ιδρυθεί αριστερό μαρξιστικό κόμμα, να δημοσιευτούν, να μεταφραστούν αριστερά βιβλία, Μάρξ, Λένιν, Γκεβάρα, Χο Τσι Μινχ, όλα, όπως και περιοδικά, σαν το περιοδικό Γιον, για παράδειγμα, που σημαίνει κατεύθυνση. Όλα αυτά συνέβαλαν καταλυτικά στο να διαμορφωθεί μία ιδεολογική ριζοσπαστικοποίηση στο φοιτητικό κίνημα. Και εννοείται η κάλυψη όλων αυτών των γεγονότων από τα έντυπα, από τις εφημερίδες, έδωσε τη δυνατότητα στην τουρκική νεολαία να τα συνδυάσει και να ταυτιστεί με τα γεγονότα που συνέβαιναν στο Βιετνάμ, με τα γεγονότα που συνέβαιναν την επιρροή που ασκούσε και την το ξεκάθαρο χέρι των Αμερικανών σε διάφορες χώρες της Μέσης Ανατολής, έτσι, ταυτίστηκαν με το γενικότερο ευρύτερο κλίμα της εποχής. Σε αυτήν την εξίσωση είχε μπει εκείνο το διάστημα, τουλάχιστον μέχρι το πραξικόπημα της δεκαετίας του 80, το κουρδικό στοιχείο, κουρδικός παράγοντας. Ο κουρδικός παράγοντας άρχισε να διαμορφώνεται τη δεκαετία του 60, τέλη της δεκαετίας του 60, κυρίως μέσα από τις συζητήσεις του Μαρξιστικού Κόμματος που ανέφερα, το Κόμμα Εργαζομένων Τουρκίας, έτσι το λεγόμενο TIP, το οποίο για πρώτη φορά από το 68 και έπειτα άρχισε να συζητάει και να εισάγει το λεξιλόγιο της εσωτερικής επικειοκρατίας του τουρκικού κράτους απέναντι στις κουρδικές περιοχές και του κουρδικού πληθυσμού. Αυτό πήρε ωστόσο πολύ μεγαλύτερες διαστάσεις μία δεκαετία σχεδόν αργότερα με το PKK. Έτσι, με τον Αμπουλάχο Τσαλάν και το PKK από το 1977 και έπειτα. Αν μπορεί τώρα να κάνω και να αναφερθώ λίγο και στο δεύτερο σημείο που είπατε, όσον αφορά τον κεμαλισμό. Αυτό ισχύει. Και δεν ισχύει μόνο για τον κεμαλισμό, αλλά ισχύει και για τον ισλαμισμό. Θεωρούμε ότι είναι δύο έννοιες οι οποίες δεν μεταλλάσσονται στον χρόνο. Όσον αφορά τον κεμαλισμό, ακόμα και όταν ήταν εν ζωή ο Μουσταφά Κεμάλ, ο κεμαλισμός ή ατατουρκισμός, όπως αναφερόταν τη δεκαετία του 20 και του 30, ακόμα και τότε αυτός μεταλλασσόταν συνέχεια. Δηλαδή έχουμε τουλάχιστον μέχρι το θάνατό του το 38, τρία στάδια. Ο πρώτος που ήταν η προέκθεση, ένα παρακλάδι, αν θέλετε, του κινήματος των Νεότουρκων. Έτσι, ένα επόμενο στάδιο κατά τη διάρκεια του πολέμου της ανεξαρτησίας, όπως τον ονομάζουμε, εμείς τον ονομάζουμε μικρή ασιατική καταστροφή, ωραία, 1919-22, όπου κινητοποιούσε από ισλαμικά στοιχεία μέχρι κομμουνιστικά στοιχεία τα πάντα, ώστε να κινητοποιηθεί η μάζα, ο λαός και να καταπολεμήσει τους συμπεριαλιστές, Βρετανούς, Έλληνες, όσοι βρίσκονταν στα Οθωμανικά εδάφη τότε. Και από το 23 μέχρι το 38 έχουμε το τρίτο στάδιο, όπου διαμορφώνεται ουσιαστικά το τουρκικό εθνικό κράτος. Αυτό όμως που δεν μπορούμε να αντιληφθούμε συχνά είναι ότι ο κεμαλισμός ποτέ δεν έπαψε να μεταλλάσσεται. Υπάρχουν πάρα πολλές μελέτες που ασχολούνται με αυτό το φαινόμενο, οι οποίοι λένε ότι ακόμα και την δεκαετία του 50 ο κεμαλισμός διέφερε από αυτόν της δεκαετίας του 30. Πόσο μάλλον από το 60 και έπειτα, όπου δεν μπορούμε πια να μιλάμε για έναν κεμαλισμό, αλλά για πολλούς. Πώς το εννοούμε αυτό? Πρώτα απ' όλα, όλοι από την αριστερά, το κέντρο, δεξιά, ισλαμικά κόμματα και οργανώσεις, όλοι επιχειρούν να οικειοποιηθούν τον Μουσταφά Κεμάλ και την ιδεολογία του, έτσι, αυτό που λέμε κεμαλισμό, σαν κάτι δικό τους. Όλα τα προγράμματα αυτών των οργανώσεων και κομμάτων υποστηρίζουν ότι αυτοί είναι οι αυθεντικοί συνεχιστές του κεμαλισμού. Ούτε ο Λένιν τέτοιες δόξεις. Ούτε ο Λένιν, ακριβώς. Έτσι. Και για να το συνδέσω... Να πάρει το δεσποινή στόμα αυτό. Συνεχίστε, Στοφή, συνεχίστε. Ναι, για παράδειγμα, και οι αριστερές ομάδες, έτσι, φοιτητικές αριστερές ομάδες, αλλά και οι δεξιές, όλες, ό,τι και να κάνανε, όποια δήλωση, όποια πράξη και να κάνανε, την κάνανε στο όνομα του Κεμάλ. Έτσι. Ναι. Έχουμε το... Ναι, πείτε μου. Όχι, συνεχίστε. Για παράδειγμα, το JHP, το κατεξοχήν κεμαλικό κόμμα, έτσι, το Ρεπουμπλικανικό Λαϊκό Κόμμα, το Δημοκρατικό Κόμμα του Αντνάν Μεντερέ στη δεκαετία του 50, το Κόμμα της Δικαιοσύνης του Ντεμιρέλ στη δεκαετία του 60, ακόμα και το Εργατικό Κόμμα της Τουρκίας, έτσι, το αριστερό που ανέφερα πριν λίγο, όλα θεωρούν τον εαυτό τους κεμαλικά. Και για να το συνδυάσω, το αριστερό κόμμα, μάλιστα μέσω του Μεχμέτ Αλί Αϊμπάρ, του προέδρου του κόμματος, εντάχθηκαν στο πρόγραμμα του κόμματος δύο αποσπάσματα, τα οποία θεωρούνταν αντιπεριαλιστικές δηλώσεις του Μουσταφά Κεμάλ, στο προήμιο του προγράμματος του κόμματος. Τώρα κύριε Χρυστοφή, περνώντας όλη αυτή την ιστορική διαδρομή από τον κεμαλισμό και φτάνοντας τη δεκαετία του 80 και το πραξικόπημα, έχω κρατήσει μία σημείωση η οποία γίνεται από εσάς στο βιβλίο, ότι οι επιπτώσεις αυτού του πραξικοπήματος είναι εμφανείς ακόμα και σήμερα σε διάφορες εκφάσεις της ιστορίας της χώρας, και κάτι ακόμα, ότι το αριστερό ριζοσπαστικό φοιτητικό κίνημα και γενικότερα η αριστερά δεν μπόρεσε ποτέ να ανακάμψει από το πλήγμα που δέχθηκε. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι η σημερινή επίθεση του Ερντογάν απέναντι στο ΧΑΔΕΠΕ, απέναντι στους Τούρκους κομμουνιστές και γενικότερα σε ό,τι μπορεί να συμπεριλάβει την αριστερά, εντάσσεται σε αυτή την ιστορική πορεία. Απόλυτα. Απόλυτα. Εξελίξει τα τελευταία γεγονότα στο Πανεπιστήμιο Βοσπόρου. Ακόμα και τώρα ο Τούρκος πρόεδρος, έτσι, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, δήλωνε ότι οι καθηγητές του Πανεπιστημίου Βοσπόρου, έτσι, είναι το πιο φιλελεύθερο, το πιο ανοιχτό, το πιο διάσημο, έτσι, το Χάρβαρντ της Τουρκίας, έτσι το ονομάζουμε, πραγματικά απίστευτο πανεπιστήμιο, τους κατηγορεί το προσωπικό του Πανεπιστημίου ότι μοιεί τους φοιτητές του σε κομμουνιστικές και αριστερές ιδέες. Εξού και το κλείσιμο της λέσχης ΛΟΑΤΚΙ του Πανεπιστημίου. Ήταν η πρώτη πράξη που έκανε ο νέος Πρίτανης, με εντολή προφανώς, έτσι, του Προέδρου της κυβέρνησης, ως κάτι μη φυσιολογικό. Μάλιστα διεστραμμένους τους ανέφερα, και κάτι το οποίο δεν συνάδει με τις θρησκευτικές ισλαμικές αρχές της νεολαίας μας. Προφανώς τη μουσουλμανική νεολαία, η οποία υποστηρίζει το κόμμα. Έτσι, οπότε θεωρώ ότι αυτή η τάση συνεχίζει ακόμα και σήμερα. Προφανώς, θα το πω, δεν μπορεί οι φίλοι Τούρκοι να μην συμφωνούν, αλλά δυνατό, ισχυρό, αριστερό κίνημα στην Τουρκία δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει ακόμα, δεν κατάφερε ακόμα και από το 1980, δεκαετία του 80 και έπειτα, να μην δημιουργηθεί. Και άμα μου επιτρέπετε να χρησιμοποιήσω τα λόγια ενός φίλου, όταν το ρώτησα ποια είναι η κατάσταση της αριστεράς στην Τουρκία, ο φύτατος μου απάντησε ότι εάν περιμένεις έναν ιδεολογικό χώρο να εκπροσωπείται από 2, 3, 5 εκδοτικούς οίκους και 100.000 άτομα, αυτό δεν είναι αριστερά. Μάλιστα. Κύριε Χρυστοφή, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή δύναμη να μας κρατάτε έτσι ενήμερους για όλα αυτά. Έχουμε και το κίνημα το μετά το 80. Νομίζω θα πρέπει να σας απασχολήσει. Το ζητάμε κιόλας. Σιγά σιγά, εντάξει. Σύμφωνοι. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Άντε να δούμε ποιος λαός θα ανασάνει πρώτος. Ρε Συλλαμπρινή, αυτό σκεφτόμουν και εγώ ακριβώς τώρα. Αν θα τα καταφέρουμε όλοι μαζί. Αλήθεια. Λοιπόν, δεν ξέρω, αλλά νομίζω ότι είναι αναγκαίο όσο ποτέ να βρούμε εκείνη την χρυσή τομή ως κοινωνία, ως πολίτες, ως άνθρωποι της εργασίας, όσοι από κάτω εργαμόντως στην τελική, να κάνουμε το άλμα που μας αξίζει στο μέτρο και των ανθρώπων και στον πόη της εποχής. Έτσι. Λοιπόν, θα κάνουμε ένα διαλυματάκι το τελευταίο για σήμερα και θα επανέλθουμε εντός σου λίγου μαζί με την Χριστίνα Χελά να κάνουμε μια συζήτηση. Αγάπη μου, εσύ μονοπολίστη, τι να κάνουμε τώρα, έτσι είναι αυτά. Εγώ δεν μετράω. Λοιπόν, πάμε διαφημίσεις και επανερχόμαστε εντός σου λίγου. Μια λοξή ματιά στην ιστορία. Μετά τα λαμόγια στο χακί, ο Διονύσης Ελευθεράτος στο νέο του βιβλίο ρίχνει μια λοξή ματιά στην αληθινή ιστορία από τα χρόνια του Όθωνα έως σήμερα. Μέσα από τον τύπο κάθε εποχής, την κωμωδία και το δράμα, ιστορίες που μοιάζουν να ανακυκλώνονται. Διονύσης Ελευθεράτος. Μια λοξή ματιά στην ιστορία. 200 χρόνια νεοελληνικού κλαυσίγελου. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Τόπος. Ιαν Χάνκοκ. Είμαστε ο λαός των Ρωμά. Ένα συναρπαστικό βιβλίο για την ιστορία, τη γλώσσα, την καθημερινή ζωή και τα μυστικά των Ρωμά. Για έναν γοητευτικό αλλά και δυσφημισμένο λαό που αποτελεί μόνιμο στόχο του ρατσισμού. Ιαν Χάνκοκ. Είμαστε ο λαός των Ρωμά. Κυκλοφορεί στα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Τόπος. Τα σκισμένα ημερολόγια. Μια συλλογή διηγημάτων του συγγραφέα και μουσικού Δημήτρη Μητσοτάκη. Ο Πειραιάς, η Καλυθέα, η Κρήτη, τα παιδιά του 70, οι έφηβοι του 80, ροκάδες και νεορεμπέτες μουσική και η σύγχρονη Αθήνα σε ένα παζλ ανάμεσα στην πραγματικότητα και τη μυθοπλασία. Τα σκισμένα ημερολόγια του Δημήτρη Μητσοτάκη. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Τόπος. Λοιπόν, επανήλθαμε. Έχουμε μαζί μας την Χριστίνα Χελά. Χριστίνα, μας ακούς? Ναι, σας ακούω. Κυρία Χελά, καλή σας μέρα. Καλημέρα σας, κύριε Λοιπόν. Δεσποινής, παρακαλώ. Πάντα δεσποινής. Χριστίνα Χελά, ένας συνάδελφος, ναι. Και πολύ αγαπητός άνθρωπος, η οποία έγραψε ένα υπέροχο άρθρο, έκανε μια υπέροχη σύνδεση για τον καινούριο όρο, και τόσο καινούριο θα μας τα πει, Ισλαμοαριστερισμός, το μεταφράζουμε. Ναι. Χριστίνα. Ναι. Ισλαμογκοσίσμ στα γαλλικά. Δεν είναι τόσο καινούριο, αν και είναι καινούρια η χρήση που κάνει αυτή η κυβέρνηση σχετικά. Mm-hmm. Χριστίνα μου, να τα πάρουμε λίγο από την αρχή. Πώς έχει ξαναμπεί τόσο δυναμικά αυτός ο όρος, γιατί όπως είπες προηγουμένως, και μου επιτρέπεις τον Νικό, γνωριζόμαστε έτσι κι αλλιώς και εκτός αέρα. Ευτυχώς κάνεις και καμιά καλή παρέα, Κούλαλη. Ευτυχώς κάνεις και καμιά καλή παρέα. Ναι, γιατί η παρέα μαζί σου, ας πούμε, δεν μπορεί να θεωρηθεί καλή. Είναι αλήθεια αυτό. Λοιπόν. Πώς λοιπόν βρισκόμαστε στο σημείο. Κάτω τα χέρια του Λαμπρινή, της επαναφοράς του όρου στη δημόσια συζήτηση της Γαλλίας, η οποία, όπως γράφεις και στο άρθρο, έρχεται να επιβεβαιώσει την ακροδεξιά διολίσθηση μιας πολύ μεγάλης χώρας και με πολύ, αν θέλεις, και ηθικό και πολιτικό βάρος για την ιστορία της Ευρώπης. Λοιπόν, θα πάω λίγο πιο πίσω, στον Οκτώβριο του 2020, που, όπως θυμόμαστε, δυστυχώς είχαμε την τραγική δολοφονία του καθηγητή Σαμιουέλ Πατί, η οποία εργαλειοποιήθηκε πλήρως από την κυβέρνηση. Η οποία κυβέρνηση, απλώς να υπενθυμίσω, ότι ελάχιστο χρονικό διάστημα πριν είχε προσπαθήσει να επιβάλλει αυτόν τον κατάπτυστο νόμο σχετικά με την ελευθερία του τύπου, τα δικαιώματα που θα είχαν οι δημοσιογράφοι, τη δημοσιοποίηση εικόνων αστυνομικών την ώρα της υπηρεσίας τους κτλ. Αυτό το πράγμα γύρισε πίσω στη Βουλή, δεν πέρασε. Ωστόσο, λίγο καιρό μετά, είχαμε την δολοφονία, η οποία εργαλειοποιήθηκε, όπως είπα και πριν, από την κυβέρνηση Μακρόν, η οποία ξεκίνησε να αναφέρει ξανά τότε τον όρο Ισλαμοαριστερισμός. Εννοώντας, παραφράζοντας βέβαια και καταργώντας την έννοια που είχε δώσει ο δημιουργός του όρου, ο οποίος ήθελε να εννοήσει την σύνδεση αριστερών κινημάτων με κάποια ισλαμιστικά κινήματα, στο πλαίσιο όμως της αλληλεγγύης προς τους Παλαιστίνιους. Mm-hmm. Αυτό φυσικά δεν αντικατοπτρίζεται στην προσέγγιση που κάνει η κυβέρνηση Μακρόν αυτή τη στιγμή και οι ακροδεξιές ομάδες που δρούν στη Γαλλία, αυτή τη στιγμή προσπαθούν με τον όρο Ισλαμοαριστερισμός να στιγματίσουν, θα έλεγα, ορισμένους ανθρώπους. Και βλέπουμε ότι προσπαθούν να το επεκτείνουν και στο χώρο των πανεπιστημίων με βάση τις καινούργιες δηλώσεις της Υπουργού Ανώτατης Εκπαίδευσης. Παρ' όλα αυτά, ο χώρος των πανεπιστημίων, Χριστίνα μου, μέχρι τώρα δεν τους έχει βγει, να το πούμε πάρα πολύ καλά. Δηλαδή, παρά τη στήριξη του Υπουργού Εξωτερικού του Ζεράν Νταρμανέν, έτσι, ο οποίος έσπευσε φυσικά, όπως περιγράφει το ρεπορτάζ. Μεγάλο κάθαρμα, αν μου επιτρέπετε. Ναι, είναι μεγάλο κάθαρμα. Ισχύει. Καθήκη πρώτης, ναι. Συνεχίστε. να πάρει τη θέση υπέρ της Βιντάλ. Είδαμε ότι και οι ενώσεις των ακαδημαϊκών, συγκεκριμένα η διάσκεψη των πριτάμενων των πανεπιστημίων, ουσιαστικά έδωσε, να το πω πολύ ευγενικά, ένα ορότατο χαστούκι επιχειρημάτων απέναντι στην επιβολή αυτού του όρου μέσα στα πανεπιστήμια. Και εδώ θα ήθελα να δούμε κάτι, Χριστίνα μου. Σε ποια πολιτική συγκυρία έρχεται να επαναφερθεί αυτός ο όρος, έρχεται η επαναφορά αυτού του όρου στη ζωή της Γαλλίας. Τι συμβαίνει εκεί, γιατί ας πούμε τέτοια πρεμούρα να επαναφέρουν το συγκεκριμένο ορισμό στο πολιτικό διάλογο. Λοιπόν, όντως η διάσκεψη των Πριτάνων έδωσε μια κατά με εξαιρετικά πληρωμένη απάντηση. Όπως επίσης θα ήθελα να θυμίσω ότι και το κέντρο, το ερευνητικό κέντρο στο οποίο η Υπουργός ανέθεσε την έρευνα, της απάντησε λέγοντάς της ότι δεν υπάρχει καμία επιστημονική τεκμηρίωση. Δεν υπάρχει αντικείμενο. Μιλάς για το Εθνικό Κέντρο Επιστημονικής Έρευνας, έτσι? Ακριβώς. Της είπαμε ουσιαστικά με δελτίο τύπου ότι καλούμαστε να διερευνήσουμε κάτι το οποίο ουσιαστικά δεν υπάρχει. Υπάρχει βέβαια στο δικό μου μυαλό το ερώτημα γιατί δέχτηκαν τελικά να το διερευνήσουν. Όμως αυτό θα φανεί προφανώς στα πορίσματα. Σου λέει κάτσε να δούμε ρε παιδί μου, μήπως και υπάρχει και έχει καταλάβει υπουργός κάτι δεν καταλάβαμε εμείς, κατάλαβες. Θα είναι καμιά σαν την Νικολάου που καταλαβαίνει πολύ περισσότερο από όλους μας. Μπορεί να βρεθούμε μια δεύτερη Νικολάου και μετά θα είναι λίγο πιο δύσκολα. Δεν ξέρω, εκείνη θα έχει πτυχίο όμως, αυτό θα πρέπει να το εξετάσουμε σοβαρά. Δεν ξέρεις, Λαμπρινή, και Χριστίνα δεν ξέρεις, πολλά δεν μπορεί μου, να συμβαίνουν. Δεν μου, εμένα. Οι Γάλλοι δεν είναι της αριστείας, είναι της αριστείας, δεν ξέρω. Και οι Γάλλοι. Χριστίνα, νομίζω... Να εξηγήσουμε λίγο πώς προσπαθούν να χρησιμοποιήσουν σήμερα τον όρο. Τι σημαίνει σήμερα Ισλαμό αριστερισμός στη Γαλλία? Ουσιαστικά, επιχειρούν και πάλι να εργαλειοποιήσουν έναν όρο. Να θυμίσω εδώ ότι η Γαλλία προσπάθησε πάρα πολύ πρόσφατα να φέρει ένα νομοσχέδιο το οποίο είχε ως επίκεντρο τα δικαιώματα των μουσουλμάνων της χώρας, που ξέρουμε ότι αποτελούν ένα πάρα πολύ σημαντικό ποσοστό του πληθυσμού, το οποίο μάλιστα είχε προαναγγελθεί με αφορμή τη δολοφονία του Σαμιουέλ Πατή. Και μετά μαζεύτηκε, θα λέγαμε, όπως, γιατί στην αρχή θα είχε ένα άλλο όνομα, θα ήταν το νομοσχέδιο κατά του αυτονομισμού, και μετά έτσι πήρε το ένα πιο συμπαθητικό, θα λέγαμε, όνομα της προάσπισης των δικαιωμάτων και άλλων ελευθεριών, κάτι τέτοιο. Όπως εδώ η κυβέρνηση με τα πανεπιστήμια, βρίσκεις ένα ωραίο όνομα. Αυτό. Ακριβώς. Είδε που διαβάζουν μόνο τον τίτλο και μετά δεν έχουν χρόνο να διαβάσουν το υπόλοιπο. Αυτό ακριβώς. Και νομίζω γενικά ότι μπορούμε σιγά σιγά να εντοπίσουμε, δυστυχώς επειδή και η κυβέρνηση της Γαλλίας προσπαθεί να μας δείξει ότι μπορεί να ενστερνιστεί και να εφαρμόσει όλες τις πολιτικές της Μαρί Λεπέν. Προσπαθεί να μην αφήσει καμία απ' έξω. Πολύ σωστή. Πολύ σωστή. Αυτό. Οπότε έχουμε μια διαρκή καταπάτηση, μια προσπάθεια μάλλον, και πραγματοποιείται σε ορισμένες περιπτώσεις, για την καταπάτηση των δικαιωμάτων των μουσουλμάνων της χώρας με οποιονδήποτε τρόπο μπορούν να φανταστούν. Είναι γεγονός ότι και σε επίπεδο θρησκείας και σε επίπεδο έως και αθλητισμού, να πούμε εδώ ότι ας πούμε το μπουρκίνι πωλείται σε όλα τα καταστήματα του κόσμου εκτός από καταστήματα της Γαλλίας, που έχουν τόσο αυξημένο αριθμό μουσουλμάνων. Δηλαδή, όταν το διάβαζα αυτό, για μένα ήταν κάτι πολύ τρομερό. Βέβαια. Με ανθρώπους, ας πούμε, να τους απαγορεύεται ουσιαστικά να παραστούν στο σχολείο, επειδή δεν μπορούν να πάνε με τη μαντήλα. Και τι σημαίνει αυτό για τα δικαιώματα των γυναικών εκεί, βέβαια, μακροπρόθεσμα. Ή την άρνηση, είχαμε τους βουλευτές, πόσο είναι, 2 μήνες ή 3 που φύγανε από μέσα από το κοινοβούλιο γιατί μπήκε η φοιτήτρια με τη μαντήλα. ακροδεξίου. Έχουμε περιστατικά προσβολής αυτών των ανθρώπων. Χριστίνα, άρνηση στην καλλική κοινωνία ουσιαστικά. Επειδή παρακολουθείς πάρα, πάρα πολύ στενά τα ζητήματα της, της Γαλλίας, θα ήθελα εδώ την πολιτική σου εκτίμηση, δεδομένου ότι η Γαλλία βρέθηκε και πριν από λίγους μήνες στο επίκεντρο της διεθνούς ειδησιογραφίας σε ό,τι έχει να κάνει με τις διαδηλώσεις εν μέσω πανδημίας και φυσικά με το κίνημα τα προηγούμενα 2-3 χρόνια των κίτρινων γυλαίκων και την, παράλληλα με την άνοδο της Μαρί Λεπέν και της άκρας δεξιάς. Προς τα πού πηγαίνει το πολιτικό εκρεμές στη Γαλλία? Τι βλέπεις και γιατί αυτή η συζήτηση είναι επικίνδυνη αυτή την περίοδο? Λοιπόν, αυτή η συζήτηση αρχικά θα μπορούσε να φανταστεί κάποιος ότι ο όρος Ισλαμοαριστερισμός χρησιμοποιείται κυρίως από αριστερά άτομα. Ναι. Θα ήταν μια εύλογη τοποθέτηση. Μια πολύ καλή έρευνα, την οποία ανακάλυψα, δείχνει ότι ο όρος χρησιμοποιείται κατά βάση από την ακροδεξιά της Γαλλίας. Πράγμα το οποίο δείχνει ότι οι ακροδεξιές ομάδες που δρούν στη Γαλλία σε συνδυασμό με την κυβέρνηση και προφανώς ομάδες που εχθρεύονται τους μουσουλμάνους και τις μουσουλμάνες της Γαλλίας προσπαθούν να συνδέσουν την αριστερά με κάτι που τους είναι απεχθές, όπως είναι ας πούμε οι μουσουλμάνοι και οι μουσουλμάνες. Αυτό δημιουργεί, θα μπορούσαμε να πούμε, μια πολύ κακή σύνδεση, γιατί ουσιαστικά πάνε να συνδυάσουν δύο κατηγορίες τις οποίες εχθρεύονται και να τις παρουσιάσουν ως κάτι επικίνδυνο, το οποίο αποδεδειγμένα είναι ο τρόπος να επικρατήσουν οι φασίζουσες ιδεολογίες, παρουσιάζοντας κάτι το οποίο φαίνεται έτσι λίγο θολό και λίγο επικίνδυνο, ως κάτι που πρέπει οπωσδήποτε να κρατήσουμε μακριά από τη χώρα μας. Είναι ορατός αυτός ο κίνδυνος, πιστεύεις, της επικράτησης φασίζουσων ιδεολογιών, απόψεων, ακόμα και πρακτικών? Ποιος ορατός κίνδυνος, έχουν αρχίσει και τα κάνουν, ε? Περίμενε ρε παιδί μου, άλλο θέλω να πω εδώ, δηλαδή... Έχεις ένα ημιπογκρόμ, θα έλεγα εγώ, και καλυμμένο. Για μιλάμε για Γάλλους πολίτες στο μεγαλύτερο. Ναι, βαθμό. Αυτό λέω. Αλλά, το οποίο είναι ένα συγκεκριμένο θρήσκευμα. Ναι, αλλά υπάρχει, θέλω να πω, αν η Χριστίνα βλέπει, πώς να το πω, ποιοτική αναβάθμιση της επίθεσης που δέχονται οι Γάλλοι πολίτες μουσουλμάνοι το θρήσκευμα. Αυτό θέλω να ρωτήσω. Εγώ το βλέπω σίγουρα. Μάλιστα. Πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ότι ο ίδιος ο δημιουργός του όρου, ο Ταγκέφ, αναγκάστηκε να δηλώσει ότι δεν ήθελα να πω αυτό. Εγώ χρησιμοποίησα και έφτιαξα τον όρο πολύ αυστηρά με βάση κάτι τελείως διαφορετικό. Και τώρα τον χρησιμοποιούν διαφορετικά. Αυτό δεν θα συνέβαινε εάν ο όρος χρησιμοποιούνταν μέσα σε ένα πλαίσιο λογικής και ανταποκρινόμενος στο σκοπό για τον οποίο δημιουργήθηκε. Το γεγονός ότι αρχίζουν και υπάρχουν έρευνες για τον Ισλαμοαριστερισμό στα πανεπιστήμια. Νομοσχέδια που στοχεύουν κατευθείαν στη μουσουλμανική κοινότητα της Γαλλίας, ανεξάρτητα από το με τι είναι περιτυλιγμένα, ας πούμε. Για μένα δείχνει μια ξεκάθαρη ακροδεξιά διολίσθηση, η οποία ελπίζω και θέλω να πιστεύω ότι γίνεται αντιληπτή από τον ευρύ πληθυσμό. Και εγώ νομίζω απλώς αυτή τη στιγμή είμαστε με πολύ λίγα μέσα παγκόσμια στα χέρια μας λόγω ακριβώς της χρήσης της πανδημίας από τις κυβερνήσεις. Και στη Γαλλία αυτό επίσης είναι διαρκές και έντονο. Για την ακρίβεια, Λαμπρινή, της κατασταλτικής χρήσης της πανδημίας. Και στη Γαλλία και ιδιαίτερα έντονα στη Γαλλία, όπως και στην Ισπανία και στην γαλάζια πατρίδα μας, έτσι, την Ελλάδα. Πλώς μιλάμε για μια χώρα η οποία είναι μια αποικιοκρατική δύναμη, που ο μουσουλμανικός της πληθυσμός έτσι κι αλλιώς έχει υποφέρει στα χέρια του γαλλικού κράτους πολλαπλώς και η οποία με αφορμή κάποια γεγονότα αρπάζει την ευκαιρία για να τους τσακίσει. Είναι άνθρωποι οι οποίοι πρέπει... Υπάρχει μια ταινία που λέγεται Μίσος, νομίζω πρέπει να... Ναι, γαλλική. Βέβαια, πρέπει να τη δει ο ακροατής μου, νομίζω. Εξαιρετική. Εξαιρετική ταινία, εξαιρετική και η Χριστίνα. Χριστίνα Αγελά, σε ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ που ήσουν μαζί μας σήμερα. Μαζί μας. Ευελπιστούμε να τα ξαναπούμε λίγα στιγμή. Ένα καλή δύναμη. Που ήθελα να κάνω για την επικαιρότητα. Mm-hmm. Ναι. Έπιασα σήμερα τον εαυτό μου να μην σοκάρετε με κάποια πράγματα για πρώτη φορά. Και πιστεύω ότι αυτή είναι η μεγαλύτερη παγίδα στην οποία καλούμαστε να μην υποκύψουμε. Πρέπει να συνεχίσουμε να σοκαριζόμαστε με τις εικόνες που βλέπουμε. Πρέπει να μην σταματήσουμε να τις βλέπουμε ως κάτι πρωτοφανές και να μην πέσουμε στο «εντάξει τώρα, τι περίμενες, αστυνομία είναι». Γιατί αλλιώς θα μοιάσουμε στο τέρας που έλεγε και ο Χατζηδάκης. Χριστίνα, έχεις πολύ μεγάλο δίκιο σε αυτό. Πολύ μεγάλο. Ακριβώς, ακριβώς. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια και δύναμη. Δεν θα τους περάσει έτσι κι αλλιώς. Δεν έχουν καταλάβει με ποιους τα βάλανε. Σίγουρα δεν έχουν καταλάβει με ποια τα βάλανε σε ό,τι αφορά εσένα. Λοιπόν, όχι όλους μας. Δεν υπάρχουμε αν δεν είμαστε μαζί. Αν δεν είμαστε μαζί. Όλοι μαζί. Και πρέπει να μας βρούνε απέναντί τους όλους μαζί. Είτε είμαστε αυτό που λέει ο Θάνος και με πειράζει το τείχος της δημοκρατίας, που του λέω ότι με τούβλα της Νέας Δημοκρατίας δεν χτίζεται. Έτσι. Δηλαδή, να προσέξετε πώς θα το χτίσεις. Είτε πρόκειται για κάτι περισσότερο. Εγώ δεν είμαι της αστοδημοκρατίας, το έχω δηλώσει. Με ποιο τραγούδι σε καλωσόρισα σήμερα όταν αρχίσαμε τη συνομιλία? Έλα να σπάσουμε τις αλυσίδες, το θυμάσαι? Έτσι, μπράβο. Δεν έχουμε καιρό για άλλες ελπίδες. Δεν έχουμε. Μετά. Είναι μια αλήθεια. Δεν έχουμε. Τουλάχιστον όταν αφήνουμε. Στο παρόν 21 άνθρωποι αφέθηκαν ελεύθεροι. Και είναι πολύ σημαντικό αυτό. Οι αλυσίδες δεν θα σπάσουν όσον αφήνουμε τις ελπίδες μας να τις φτιάχνουν άλλοι. Εμείς θα τις φτιάξουμε τις ελπίδες μας, μία και καλή. Και θα λογαριαστούμε με την ιστορία όπως μας αξίζει. Και είμαστε εδώ και θα συνεχίσουμε να είμαστε εδώ. Λοιπόν, ήταν και η δεν Λαμπρινή. Δεν θα πεθάνουμε ποτέ που πάνε νεκροκράφτη. Δεν λέω το όνομά του. Όχι. Λοιπόν, ήταν η Λαμπρινή Θωμά. Γιατί έγινε στις πόσες άλλες φορά που το είπα. Ισχύει. Και ο Δημήτρης Κούλελης. Σας κράτησαν παρέα από τη μία τα μεσημέρι και τώρα. Καλή δύναμη σε όλους. Πάρα πολύ για την παρέα. Να είστε καλά. Ψυχή βαθιά, παιδιά. Ψυχή βαθιά. Γεια σας.